Üdvözöllek benneteket itt Kaveri, és ez pedig a Podcast-nek a... Nem néztem meg, hetedik adása talán? Hatodik még csak? Akkor a... Hetedik amúgy. Hetedik, nem? Hatod? Hatodik! Hetedik! De hogy hat... Hetedik! Már ilyen most már megnézem. Én is. Jó, én is. Nagyon jó kül, az Xbox egy videójátékkonzol. Az a jó egyébként, hogy ilyen felkészülten nyitjuk ezt az egész műsort. Tehát lehet számítani így. Hatodik. Hetedik, már még egyszer valamelyikötök azt mondja, hetedik. Azért mondom, Alex, kibannollak mindjárt. Nem, már Zsolti akkor mondta, hogy a hetedik, én mondtam, hogy hatodik. De hetedik van! Nem. Hetedik, épp a hetedik. Jó, tehát akkor ezt megbeszéltük. Tehát üdvözöllek benneteket itt Kaveri, és ez pedig a Podcast-nek a hetedik adása. Ez már biztos. És egy vallomással tartozom, ugyanis már, ahogy szerintem Facebookon láthattátok egy pár hete, még nagyon az elején, amikor elkezdtük ezt a podcastet, akkor meghívtam egy vendéget, aki nagyon jó fej volt, elfogadta a meghívást, elbeszélgetünk egy tényleg nagyon tartalmas két órát, aztán pedig miután elköszöntünk, hogy de jó, megvágom, leülök a gép elé, mondjuk előtte mindegy, szóval végig is ott ültem a gép elé, de mindegy, tehát hogy mondom, fogom, megvágom azt a hanganyagot, és aztán jöttem rá, hogy mindent rögzítettem, csak a hangot nem. De most sikerült újra összeegyeztetni úgy, és elcsalogatni, hogy eljöjjön erre a felvételre, úgyhogy üdvözöllek, kedves Péter! Szervusztok! Most biztos, hogy megy? Aha. Jó. Tuti. Jó. Az ötletem volt, hogy csináljuk meg szóról-szóra ugyanazt a beszélgetést, ami ott akkor elhangzott. De ugyanazokkal a hangsúlyokkal, is... mindennel. A profit lenni, megcsinálnánk. Meg, olyan jól sikerült ez a beszélgetés, olyan jól szétmocskoltunk mindenkit. Olyan gyönyörűen zseniális volt. De mi is volt? Mit, azt tudom, hogy fikáztunk végig, de hogy mi is tudom már, hogy... Ray William Johnson, meg ilyeneket. Ja, tényleg. Shane Dawsonokat. Micsoda? A gamer témától eléggé elszakadtunk, aztán hát ilyen... Hát játékokról gyakorlatilag nem beszélgettünk, de ezeket olyan zseniálisan szétoldottuk. De tényleg, de most sem tervezem igazából, hogy nem akarom erőltetni bár gamer podcast, de azt hiszem, hogy mondjuk egy olyan vendégnél, ugye, mint amilyen te is vagy, aki azért alapvetően arról vagy úgymond híres az interneten, hogy filmeket elemzel, hát ugye magyar filmeket, de hát gondolom nem csak magyar filmet fogyasztasz, vagy nem tudom, mazoista vagy egyébként? Igen, de most már elég régen nem néztem filmet, nem is tudom, egy-két hónapja már itt teljesen leálltam, és csak azokat nézem, hogyha akkor nézek filmet, hogyha már videót csinálok róla. Tehát így már teljesítettem ilyen... egy kicsit már egy ideje. Igen. Igen. Volt egy olyan időszakom, ilyen két év, amikor így napi 2-3 filmet is megnéztem. A rekordom az 5 volt, az akkor tényleg így egész nap non-stop filmeket néztem. És akkor ez így véget ért, utána eljött egy olyan időszak, amikor így egy egészséges szintre leesett a filmfogyasztásom, és utána most egy olyan korszakom van, amikor egyáltalán nem nézek filmeket, csak hogyha valami témát akarok belőle meríteni. Ez kicsit olyan, mint a gamer csatornáknál, ugye ez a játék, tehát hogy mikor játszasz vele, csak amikor videót veszel. Ja, elfelejtettem, hogy többen is itt vagyunk egyébként. Bocs, srácok, most így van egy kicsit hosszúra nyúlt a bevezetés. Itt van velünk még Alex is, őt megszokhattátok. Sziasztok! Ryan ropogósra sülve, kétszer átforgatva, sörrel bekenve visszatért a nyaralásról, úgyhogy ő is itt van. Sziasztok! Itt van velünk... Jó, mindig a Gerit hagyom utoljára, bocs, Zsotyó. Itt van velünk Geri. Sziasztok. Nem vagy utolsó. Megint benyomta a mélabús izét, beköszönést, és itt van velünk Zsotyó. Zsotyót igazából a PD videóból láthattátok, legalábbis az én csatornámon. Szólítsatok Kreffernek, jó? Igen, nyugodtan, tehát ha nagyon unalmas a Zsotyó, akkor iratkozzatok le Kreffernre. Ez az, csak Kreffernről, jó? Ha képzeljétek el, hát... volt egy ilyen komment a harmadik epizódban Last of Us alatt, hogy anyád, de unalmas ez a Kaveri, erre mondom a Kaverinek, erre mondja, jó, hát így már nem vicces a dolog. Tehát azért velem nem lehet poénkodni, a spam. Nem. Ja. Na jó. Poén csak addig vicces, tudod, amíg nem neked. Amíg nem velem, persze. Tulajdonképpen, ugye itt most én nagyon agyaltam ezen tényleg, mióta a Peti mondta, hogy hát akkor tudna jönni valamikor felvételre, hogy végül is milyen irányba vigyük el ezt a dolgot, és aztán nekem volt egy ilyen halvány ötlet szikrám, hogy tulajdonképpen lehetne beszélni a filmes, az olyan játék, tehát olyan filmekről, amik játékadaptációk. És hát tulajdonképpen a Max Payne-en kívül az az igazság, hogy semmi nem jutott eszembe, meg a Hitman. Doom. Tehát, hogy ez nekem a Doom eszembe jutott, az pedig egy az egyben így meg is csinálták a játék. Volt egy ilyen 10 vagy ilyen 5-10 perces rész, ami tisztára ugyanúgy nézett ki. Van ilyen, hogy film? A Doom film, van ilyen, igen. Az olyan borzalmas. Van benne egy rész, ami ugyanúgy néz ki, mint a játék. Tehát ilyen first person shooterről megcsinálták a filmet. De film, nem az az a film, amelyik egy ilyen nagyon kalapszar lett? De. Jó, van, akkor tudom. Nem tudsz olyan videójátékos filmet mondani, ami jó. Hát én azért a Max Payne-t remélkedtem, tehát... Na, de az milyen lett a gyerekek a Max Payne, azért ezt tisztázzuk. Tehát az, ott nem is értettem ott a sztorit sem, hogy az ott az angyal valami... Megvan az a jelenet, ami egyébként nagyon jól megvan csinálva szerintem, hogy a srác ott bedrogozik, vagy mit tudom én, és akkor valamilyen angyal, vagy mi kirántja az ablakon. Az megvan? Én nem emlékszem már a megfelelően. Hát annyira jellemtelen film volt, hogy nem maradt meg benne semmi belőlem. Csak ez a srác, aki a Broken City-ben most játszott. Ugye, olyan volt a Max Payne, mintha nem tudták volna eldönteni, hogy most akkor Max Payne játékról csináljunk filmet, vagy Condemned-ről. Egy az egybe. Tehát mivel a kettőt összekeverték, és akkor ilyen nagyon... Mondjuk ettől még lehetett volna jó. De... Nem, én alapvetően azt érzem, hogy igazából maga ez a játék téma, ez egy olyan téma, amit filmileg nagyon nehéz megragadni, mert hogy a... Igen, pont az interaktivitás veszik ki belőle a filmben, ami jóvá teszi, érdekesé teszi ilyen videójáték formában. Ja, leesett. Én erre tudok egy ellenpéldát. Kettőt is rögtön. Az egyik még sajnos nem volt szerencsém játszani, mert nemrég van PS3, az a Heavy Rain. A másik pedig a Fahrenheit. Szerintem a kettő közti határvonalat, játék és film között ez a két játék, ha el lehet mosni, akkor ennek a kettőnek sikerül. És most lehet, hogy ellenmondok saját magamnak, de ami jobb lett volna filmnek, mint játéknak, az az Infinite. Így is zseniális, igen. De szerintem jobb lett volna a filmnek, igen. Még így is. Nem lenne annyira Dead Island-es, ha járnom a filmesen. Nem, tényleg, de most itt van a Last of Us, tehát azért szerintem mostanában sok olyan játék jött ki, ami jó alapötlettel szolgálna, illetve ugye készül a Bad Company sorozat, azt vágjátok. Mi, filmben? Vagy... Igen, sorozatként, tehát HBO sorozat, ja, nagy költségvetésű. Lesz, ja, prémium, ilyen igen. Triplás. És majd ott is eltér a subtitle attól, amit mondanak a faszik. Ja. Mint a Bad Company 2-ben a single player. Majd nagyon gáz volt, úristen. Miért is például a Warcraft mozifilm? Az pont most... Ja, Szulebolnak akarták odaadni. World of Warcraftból egy mozifilmet, ja. Volt egy ilyen rumor. Nagyobb oklövés, nehéz lenne elkövetni. És a Blizzard csinált egy ilyen, külön egy ilyen izét, kiírta az honlapjáról, hogy még ha lesz is, nem lesz ilyen film, de még ha lesz is, akkor biztos, hogy nem az Uwe Boll-nak adják oda. Ja. De hát ugye... egy jó döntés, már egy pozitívumban már mindenképpen van a filmnek, pedig még terve sincsen. Nekem a kedvenc videójáték adaptációs mozifilm van az a Zaknakereső film. Van egy ilyen, kamu trélert összedobtak, egy ilyen, azt hiszem, Kalis humoros, vagy valami ilyesmi. Minesweeper the movie. Zseniális, keresetek rá, nézzétek meg. Hát a Kalis humor az általában összedobja most szarokat. Nem tudom, jó értelemben. De általában Gears of War 3-ból is akarnak filmet, valami, még Halo 4-ből is, valami ilyesmit. Hát Halo-ból már annyi ilyen film, meg trailer, meg... Ilyen kisfilm, persze, de... Gears of War-t megnézném filmbe, hogy tényleg mit tudnának alkotni. A Halo-t azt ilyen cigányos filmben el tudnám képzelni, hogy Halo! És ott el egy szamuráj karva ebbe a Sargent izé. Halo! Halo 4! Ha Halo! Most Halo közben lopják a biciklit! Igen. Lerobják a sávorral a páncélt! De amúgy én pont most olvastam, azt hiszem ezen a héten, vagy nem, az előző héten, hogy a, nem tudom, Comic-Con, vagy nem tudom, melyik ez az ilyen nagy rendezvény, mit külföldön, és ott mutatták be, hogy zárt vagytok. Tehát... Nem, de valamilyen ilyen kon, nem tudom, van ez a Mondokon, meg kondokon, mit tudom én. Nem tudom, Mondokon szerintem nincsen. Mondokon, meg Comic-Con. Comic-Con, na az, arra gondolok. Na, és ott mutatták be például a szalott mutatták be a Warcraft 3, vagy mi ez a mozifilmnek a trailerét itt zárt ajtók mögött, aztán azt mondták, hogy nagyon király volt. De akkor most azt mondta, az most kimondta az előbb, hogy lesz is, de akkor most mégiscsak lesz? Lesz, készül. De én nem tudom, Starcraft filmet miért nem csinálnak azt, ez mekkora sci-fi ötlet? Hát, ja, nem tudom. Vagy csak elfogult vagyok, na, lehet csak minden, elfogult. Mert minden film, ami játékból készül, az botrány. De pár kivétellel. De azért van, ha jó a film, akkor azért van, mert játszottál a játékkal, és nyilván nem azt fogod kapni, ugyanis az nem lenne jó filmben. Uh-huh. Tehát másítani kell sok helyen át kell írni az egészet, és ugye, hogyha játszottál vele, akkor nem azt fogod kapni, mint amit vártál, viszont ilyen standalone filmnek meg tök jó, úgyhogy inkább átnevezik valami standalone filmre, és akkor senki nem hisztizik. Mondjuk a Hitman az egy ilyen igazi ilyen, tehát nem volt rosszabb, se jobb, mint mondjuk a Szállító. Egy igazi csöves szart film volt a játék. Igazi. Nekem tett. Hát de most lehet, hogy utólag az a bajom, hogy egy kicsit hasonlított a Dead Island-re. Szerintem ez? Ez, ami nem tetszett nekem. Jaj, állandóan. Na jó, Peti, ezt be kell téged avatni, ez a Dead Island-ezés, ez az előző műsorban. Beszélgettünk játékokra, és nem tudom, mennyire van meg a Bioshock Infinite. Csak láttam, de nem játszottam. Nem játszottál vele. Na mindegy, és én itt ugye előtte lévő műsorban szétajnározták minden, és jó, mondom, kipróbálom, szuper. És egy órát játszottam vele, és hát nekem nem tetszett egyszerűen túl, tehát ahhoz a zseniális... Azt láttam, hogy a Mennyországba kezdesz, az nagyon jó meg volt csinálva. Igen, de az egész brutál jó a díszletek, meg a hangulat, és akkor kapsz egy ilyen shootert. Hogy az már önmagában egy film, tehát ezt nem kell megcsinálni filmben, mert már a videójátékok azok már önmagában olyan operatőri munka van benne, meg olyan történetmesélés, mint hogyha az már önmagában egy film lenne. Sőt, tehát tulajdonképpen igen, jobb is, mint egy film. Sörögni fogtok, fent van IMDb-n a Bioshock Infinite. Mi? Minden videójáték fent van IMDb-n. De ez külön movie kategóriában van. 9,2 ponttal talán, nem tudom. Akkor az a világ legjobb filmje. Tehát... Egyben játék. Tehát... 9,7, basszus. 7? Hát ez 7. Hogy lehet? Az nem sem. Hát úgy, hogy zseniális volt a sztori. Ezért lett volna jobb filmnek, mint játéknak. De nem, hát ez nem lehet. Hát a remény rabjai nem kap 9,7-et, ami az IMDb top 100-as listán torony magasan az. Jó, de mondjuk ezt azt értékelték 2 millióan, ezt meg 20 ezeren. Mondjuk így. Ja, igen. 2 millió, 1 millió. Meg főleg videójátékosok értékelik, tehát azok, akik játszottak vele, és tetszett. Persze, nyilván nem mit tudom én, a Karcsi bácsi, 40 éves Karcsi bácsi fogta, fölment IMDb-re, az be a Bioshock Infinite-et két foci meccs között beértékelte, tehát ezt gondolom, hogy nem. Ilyen jó is volt a remény rabjai, azt a mindenit, de jó. Van egy nem tudom, szerintem túl van értékelve. Úristen, hallod, de én tudom, hogy ez a te műsorod. De az Infinite-en már elindítottál egy olyan útvonalat, hogy nagyon gyorsan ki fogsz innen kerülni. Most meg a remény rabjai. Nem tudom, nekem a remény rabjai kicsit ilyen Dead Island-es. Nekem a Stalker az jobban átjött, amúgy nem tudom. Stalker. Aha. A film? Nem, csak így a Dead Island-ről utalott meg erre az egész. Ja, igen. Nem, szerintem túl van értékelve egyébként a remény rabjai, tehát én nem... Jó film, meg minden, de azért annyira nem jó, hogy az legyen a legjobb film az IMDb. Jó, az mondjuk... Jó, hát nem mondom... Én nem mondom, hogy túlzás, mert ő nem tudok mondani jobban. Most így hirtelen. Figyelitek, amúgy, hogy feljebb ment a kisfuk? Nem, de már vagy nem feljebb ment, hanem mások lejjebb, alá mentek. Ez így szokott lenni. Tehát, hogy 2,3. 2,3 sok, szerintem ne sértegessük meg. De a holnap történt, hogy büszke vagyok, hogy az 1,0. Ilyen az IMDb-ben, hogy 1,0. Senki nem értékelte egyesnél jobban. A holnap történt, az melyik aha. is? Ami nagyon kellemes csalódás és magyar film, az szerintem a Szabadság szerelem a 7-1-jel. És az 2316 alapján, és egyébként azt szerintem tényleg nagyon jó. Goda Krisztin egyik legjobb filmje. Ja, ja. Nekem is az jó. Az egy nagyon jó film. Én azt nagyon bírom. Fenyő Iván... Pedig azt úgy néztem meg, hogy annyira ilyen volt, mintha nem lett volna vége. Jó lesz az, hogy megcsinál, felveszünk, hogy ott megy a folyosó, meg a vízilabdáznak, és így mintha nem lett volna igen. megírva a vége, olyan volt a film. Igen. Elfogyott. Ilyen srácok, még van késnit, de lejárt a terembérlet. Na jó, mindegy, akkor húzzunk azzal. Akkor benyomták azt, tudom, amikor az olcsó. Nagyon szépen kibővítették a stadiont, az digitális, az effekt, a nézőtér. Ez ilyen nagyon kicsi vízilabda stadionba vették föl, Komjádiuszodába, vagy nem tudom hol, és így kibővítették a háromszorosára a nézőteret. Na izé, ami ilyen nagyon durva technológiai csoda volt, néztem a Batmannek, a Dark Knight Rises-nek a bónusz Blu-ray-ját. És ott vannak ilyen verkfilmek, ilyen hatalmas, akkora poénok vannak benne, ahogy beszél a Nolan, beszél, hogy mik történtek, nézzétek meg, baromi jó. Három IMAX kamera létezett akkor a világon, még az legelső részben, és így egyet eltörtek, és mondják, hogy hát nagyon sajnáltuk, már három van a világon, meg egyébként is megszerettük, vagyis bocsánat, már csak kettő van. Tehát ilyen halál az a pali, ilyen 100 millió dolláros kamera, tehát három létezett a világon. Nem, jó, hát nem voltak rá kitalálva. Ilyen projektekbe vennél részt, te is ilyen nagyon laza lennél. Igen, nagyon jó, tehát nem volt rá kitalálva állvány, sajátot építettük, de nem is ezt akartam mondani, hanem ott volt egy stadion, és akkor voltak ilyen statiszták, őket így hívták, és kaptak ilyen Gatemes pólót, meg Gatemes sapkát. És egy ilyen bazi nagy amerikai stadion, tudod, az a nagyon sok százezres. És kb. Egy ilyen 1700-an azért el is jöttek, és így oda föl egy kicsi, jobbra, bal oldal, lentre egy igen, kicsi. Igen, aztán kibővítik szépen. Ahogy így elszórták ezt az 1700 embert így minden felett. Bocsok kibővíteni, mint még venni 1700 embert egy napra. És akkor így izé, tökre jó. Nem, azok ingyen jöttek, meg én is elmentem volna, hát ez mekkora buli már, Gatemes sapka, és akkor volt, amit el is lehetett vinni, meg stb. Direkt az Under Armour csinált, és erre az egy jelenetre legyártották a mezeket, a sisakokat, érted? Nagyon durva. Az egy nagyon jó film, az nekem nagyon bejött. Úgyhogy én soha nem, tehát én az ilyen se Batman, se ilyesmi gyerekkoromban láttam, de hogy valahogy nagyon nem jöttek be a Batman filmek. Ez a triológia szerintem egy zseni, nem is értem. Nagyon tetszett. Én az a baj, hogy meg lehetett venni az mind a három részét, egy ilyen baromi szép fémdobozba Blu-ray-en, viszonylag normális áron, és basszus, elfogyott. És hívom őket, érted, hogy lehet-e venni, és mondják, hogy nem tudják, mert nem szállítanak már. De hogy majd szólnak, és én tökre be vagyok ízélve, én annyira szeretném megvenni, és nem torrent, meg mit tudom én, és egyszerűen nem tudom megvenni. eBay-en nézd meg. Ja. Micsoda? eBay-en nézd meg. Jó, de nem jó, mert általában mondjuk nem tudom, de az a baj, hogy magyar szinkron egyébként nem lett rossz, de az angol, fú, de mennyire jó a Bane-nek, a Tom Hardy hangjával is játszik. Ki a magyar hangja a Bane-nek? Azt tudom, hogy a Joker, ez a Stoll András volt. Azért... Jaj, nagyon, de azt a sitről forgatta? Nagyon jó szinkron színész, miért mondott Káveret? Az egy karáti. Azt nem mondtam, hogy nem, csak hogy a sitről nyomta. Tudom, hogy egy kicsit Dead Island-es a hangja, de amúgy működik. Ilyen láncsörgés a háttérben. Igen, meg ilyen pohárcsörömpölés. Szappan le... Papucsklapfogás, törölköző csata. Jó, hát alapvetően azért ugye a Batman filmekhez visszatérve, hogy azért arról a mélypontról fölemelkedni, amikor az Arnold Schwarzenegger, mint jégember küzdött a Batman és a homokos Robin ellen, hát az... Na, az például gyerekkoromban képest... nekem tetszett. Az egy olyan film, ami gyerekkorom mindenkinek tetszik, és amikor megér, felnő, akkor jön rá, hogy basszus, ez egy szar. Mi akkor hogy de gáz, nem? Úgy szerettem, vagy mi van? Az a parádés ebben amúgy, hogy ha már, most tényleg, hogyha már beletéretek nekem, ez nagyon kedvencem ez a film, tudnék rá beszélni 800 órán keresztül, de csak annyit, hogy alapból az, hogy ebből a szürreális témából, hogy egy olyan playboy milliárdos denevér emberkét repked, ez egy annyira nevetséges dolog, és ez a Nolan három film alatt ledugta a torkodó, hogy ez egy komoly dráma. Ez komolyan kell venni, ennek súlya van ennek a történetnek, és végig ízész, hogy basszus, és azon kapod magad, én ezt komolyan veszem? Igen. Tehát, hogy eszméletlen rendezése van. Ezt úgy mondják, hogy suspension of disbelief. Meddig tudják elhitetni veled a hülyeséget. De végig. Igen. És az a jó filmkészítő, aki el tudja hitetni veled 90 percig, vagy 120 percig. Annyira jó bocsánat, csak közbe fejállok. Nem baj, jó étvágyat. És nem tudom egyébként, hogy kirendezte, de például nekem a Pókember szériával is ez volt az érzésem, hogy egy full nézhető filmet rittyentettek. Az újra gondolsz, vagy még a régebbiekre? Remélem a régi. Hát, melyik a régi? A régi az, amikor még benne van. A legújabb, amikor a kígyóval van, vagy kígyó, igen, vagy Pókemberrel. Igen, a homokemberes, meg a meg bolc, amikor megcsípi először. Homokember, mi van? Az a szuper az 4-es vagy a búbán. Az a homokember. Az három babolja. Várja, lehetszős, Kaveri, kivel harcolt a pókember abban a részben, amelyikről most beszélsz? Ki volt a függelenség? Hát Zöld Manó? Volt az egyikbe a... Az Oktopusz? Az Oktopusz, meg az a Zöld Manó, vagy igen. Jó, azt Sam Raimi rendezte. Igen, mindegy, az, mert az zöld hormon. Vártatok valami ismertet, mi én is, de nem. És lehet, hogy kilógok a sorból, de én nem szeretem például a Marvel filmeket, tehát... Mert olyan Dead Island-es. Jó van, nem baj, Alex. Kösz, hogy itt voltál. Szia! Figyelj már, hogy pont eszembe jutott egy téma, nektek biztos, mert biztos, hogy volt mindenkinek, de melyik volt az a film? Tehát így most személyenként menjünk végig szerintem, hogy melyik volt az a film, amit mit tudom én, kiskorodban imádtál, aztán megnézted felnőttkorodban is, és egy rakat szar. Ó, nekem van ilyen. Power Ranger, ha? Fúj, Power Ranger, na jó. Meg a Teenage Technőszök. Azt moziba is láttam, basszus. Jó. Hú, hát nem láttam újra, az a baj, nem tudom megítélni. De volt ilyen, nem is tudom mostanában mi nekem volt. Nekem a színes szíves pocsok. Nagyon bekészültem. Spice World. A Spice Girls-ös film. Júj. Na az is. Mi tetszett? Ti láttátok amúgy? Tényleg. Színes szíves pocsokat? Milyen? Persze. Hát hallod? Hát én komolyan. Szeretet. És most néztem amúgy, hogy két hónapja megtaláltam valami brutál VHS-ről, és mondom Adrián, mondom, úr, ballod, micsoda retro, 10 perc. És olyan agyhalált kaptam, és azon gondolkodtam, hogy ezt hagy gyerekem megnézni. Én csodálom, hogy nem lettem fogyatékos. Hogy én ezt hányszor... Azért ezt ilyen bátran még nem jelenteném. Nem egyszer, tehát hogy én ezt hányszor láttam, érted? Úristen, és mégis ember lett belőlem, relatíve normális, hát, ahhoz képest. Hát igen. Köszönöm, ki akartalak javítani, arra, hogy közbeszólok, de én azért észérkelek némi zavarokat így az erőben. Igen, az mindennek tudható be. Tehát gyerekek, sorvad az agyat tőle. Nekem nagyon nagy csalódás volt. Mi is most amire hirtelen emlékszek, ami nem volt csalódás, és felnőttként is nemrég láttam, az a Robin Hood, a Kevin Costner-es. Mindegyik Robin Hood rettenetes. Fúj, de utálom őket. Úristen, mi? És... Kivéve a fuszeklik fejedelme. Szerintem most túladra se lejtszott a szappa. Na mindegy, és az például nekem nagyon bejött gyerekkoromban, és utána emlékszem rá, hogy mentem ki oda, a harasznak hívtuk ott, ahol laktam, ott mögött egy ilyen nagy pusztaság volt, és akkor én is ilyen irgalmatlan király nyilas akartam lenni, de tudod, ilyen, kivittem ilyen köteletet, lövésem nem volt, hogy megy ez, és akkor csak olyan, mit tudom én, egy 30 perc munkával és két ujjam levágása árán sikerült egy valami botot kifaragni, és ott be akartam görbíteni, és vagy az volt, hogy annyira gyenge volt, hogy így behajlott, azt kihajlott, vagy pedig így keresztbe törött. És így akkor így tökre csalódtam a Robin Hoodba, hogy ez az egész egy kamu, igazából nem lehet így az erdőbe ilyen jó nyilakat csinálni, mert ugye ott a filmben az van, hogy mi van itt, és akkor az erdő, meg minden megvan, ami kell. Nem tudom, vasat egyébként honnan szereztek, meg olmot, de mindegy. És aztán gyerekkoromban ez egy irgalmatlan nagy csalódás volt, de a filmet most így felnőtt fejjel megnézve nekem tetszik, tehát ugyanúgy bejön. Nekem most ugye nyilazásra jut eszembe, nekem a honfoglalás volt ilyen. Én régen Opus aztán eladtam. Ó, Peti tényleg. Tényleg arról csináltál videót is. Wow. Na, az volt olyan, hogy én azt még kisgyerekként láttam. Igen? Ja. Ezt csak így kazettára láttam. Végén, amikor jött a stáblista, akkor Faterommal felálltunk ketten, és így úgy gondoltuk, hát akkor végén kimegyünk, és így körbenéztünk, és mindenki ült itt tőkúsba, és hallgatta a zenét. Ja, mert az volt benne a legjobb. Bocsánat, és így visszaültünk. nekem az volt, nekem ez a film volt. De ne, az már akkor is gagyi volt. Az már gyerekkori szemben is gagyi volt. Tehát így a besenyősereg az így négy emberrel támad. Négy ember, nekem meg két szekérről vonult az egész. A nagy mocsár az egy ilyen pocsolya nagy hatalmas rét közepén, amit nem lehet kikerülni, az volt a kikerülhetetlen mocsár. Igen, és akkor és a videóban benne van, hogy van füst, nincs füst, van füst. Nem azt tudom, se tudom, miről beszél. Nekem gyerekként egy tök nagy ilyen kedvenc filmem volt, meg mondom, én akkor nagyon ebben a korszakban éltem, meg én nagyon szerettem ezt az ilyen, mit tudom én, ős-magyarok, honfoglalás, lovaglás, íjászat, stb. De aztán, aztán ilyen most így, mit tudom én, két évvel ezelőtt talán leszett, megnéztem ahhoz a filmet. Képest, hogy milyen kurva jó téma, ahhoz képest így annál hát, rosszabb filmeket csinálnak róla. Ja, de gyerekfejként, vagy gyerekfejjel még úgy élveztem, úgyhogy... Na, például lehet, hogy érezted magad, hogy gyerekfej voltál. Milyen érzés volt? Nagyon jó. Nagyon Dead Island-es. Most itt föl akarnék menni az Encore-ra, de azt hiszem, hogy kibannoltak. Lehet a sok hitendránom miatt leszettek, úgyhogy... De viszont meg akartam nézni. Volt ez a film, nem tudom, hogy mi volt... Ja, de hát ez volt azt hiszem a neve, hogy Robot Zsaruti, azt láttál? Íróadásban van valami rémlik, de nem hiszem, hogy láttam. Főleg a Dancsó Peti előtt. Micsoda? Ő erre érzékeny. Robot zsarura, vagy mi? Robot zsarura? A Varezodra. Ja, meg gondolod, hogy a izé honfoglalást megvette. Nem, de... Úrén, itt van a polcomon, ne viccelj. Rendezői változat. Van ilyen gyűjtői változat. Van ilyen gyűjtői változat, amiben üvegben van a pocsolyon. Satakozz egy szabját is. És hogy azt mondom, egyik díszletet, azt mondta az egyik nekem, hogy a lányőrző, aki ezzel foglalkozott, hogy az egyik díszletet azt egy busz megálló belsejében építették fel. Az a sátrat belülről. Ne. Ez egy busz megálló volt. De sőt, miért busz megálló? Mert az nem így, találtak legalább. Metró foglalt volt. Mert így felülről, tudod, le van fedve, és körbefonták belül. De gáz. Milyen film ez? Ez mikori? A honfoglalás. 98. Hát, az, hogy nem tud... Nem hát én akkor tologattam a csatagos szepkét, ahogy te mondanád. Hát igen. Van benne valami. Hogy nekem az jutott eszembe, hogy miért nem adják ki ilyen legális digitál downloadba a filmeket? Van egy csomó most a Nosferatu, pont erről. Jó, hallom. Meg a Zenkor is az ennyi. Jó, ezek a royalty free filmek. Egyébként az ilyen filmeket, mondjuk a honfoglalás meg azért nem nehéz kiadni, mert így 10-20 ember kezébe van, vagy cég kezébe van a jogdíj, és így ezeket így nehéz így összeegyeztetni egymással. Na, mert érted, nekem például se DVD olvasom, már az sincs, meg se Blu-ray, meg semmi, tehát minden csak... HDD-ről tudok nézni, meg jó, hát Amerikában ez működne is, ne ott lenne neked a Netflix, a Hulu, meg ilyenek, de nálunk meg mi van? Semmi igen, nincsen. Vagy ez akkor, vagy semmi. De a Netflix például egy tök jó találmány lenne. És én tökre elő is fizetem. Én egyébként, és az én azért pénzt adnék, az olyan jól működik, meg, de nem értem, hogy... És a Gerivel beszéltük, hogy tök jó lenne az, hogy összetudnád válogatni magadnak a mit tudom én, lenne egy webes felület, és lenne mondjuk 1000 kredited a te előfizutba, és az 1000 kreditből mondjuk összetudnád választani, hogy mit tudom én, a National Geographic az 200 kredit, jó, akkor beledobod, mit tudom én, a History TV 100, és azt is beleküldöd. Private Spice, mit tudom én, 400. 20. Azt mondjuk nem rakod bele, mert annyit nem ér. És így... Hát tulajdonképpen ez olyan, mint a Xboxon a Marketplace, hogy ugyanúgy van MS pontod, csak itt kredit lenne, és akkor tulajdonképpen ugyanúgy vannak kategóriák, és akkor tudod válaszolni. Szerintem ez egy tök működő. Szerintem csak az a baj, hogy szarab csatornákat Magyarország el, mint amikor a szar indie játékot beteszik bundle-be. Hogy el kell adni a szart is sajnos, és azt... Például a Diginél... De nem tudom, például itt a History, én simán, ez nem egy csúcs csatorna, de én szinte csak ezért nem mondtam a History TV miatt még föl a mindig TV szerződésemet, mert hogy amikor nagyon ritkán tévét nézek, akkor például az egyetlen egy csatorna, ami igazán le tud. Én is kb. Én fú, nagyon egy kezem meg tudom számítani, tényleg 5-5, ha nézek. Amúgy a CBS az tök jó, amióta van, a tök jó ilyen sorozatgyilkosok meg ilyenek vannak, de egyébként a fő prioritás Digisport, 1-2, meg Sport 1. És nekem a legnagyobb csomagot, én a legnagyobb csomagot fizetem 108 ezer digitális csatornával, mert a Sport 1 HD csak a legnagyobb csomagban van. Úgyhogy én a legnagyobbat fizettem elő, és azóta is azt fizetem. Mm. És látod, és megint az jön, hogy alapból az életben nem vettem volna meg olyat, amiben ilyen History, meg CBS, mert amúgy csípem, de a Discovery-t jobban, csak azt a Digi kiszedte. Innen is üzenem, hogy kapják be. Na, tudom, még volt egy nagy ilyen internetes Facebook war a Digi ellen, mert hogy kiszedték a Discovery-t, azt mindenki ott anyázta végig. Jaj, tényleg. Igen. Na mindegy, és ilyen csatornák most egy bundle-be jutottak hozzám, és valamelyiket, amelyiket így nézem, és jó is. Például a History az ilyen, amire úgy nem számítottam volna, ennek kellemes csalódás. Úgyhogy jók ezek így, hogy szerintem ez így valamilyen szinten jó is, hogy úgy meg tudják ismertetni az emberekkel a kicsit kisebb népszerűségű olyan csatornákat, amiket esetleg nem ismer, és talán mégiscsak tetszik neki, amit máskülönben nem vennél meg. Csak így, hogy rá vagy kényszerülve, és akkor talán annyira nem is bánod meg. Nem, mert vannak rajta jó dolgok. És szerintetek ezzel a digitális átállásra, ha már ennyire tévébe belementünk, már egy éve fog változni? Én is, de hogy most ugyan kötelező már, azt hiszem talán majdnem mindenhol, hogy szerintetek fog változni technikailag a tévézés? Tehát, hogy elvileg úgy itt interaktívvá tudják tenni, de hát még mindig ilyen nagyon, ahogy a Geri fogalmazna, vásári módon van az egész kezelve. Ráadásul csak az ultrahiteles közmédia az egyetlen, aki ugye a HD-ba sugároz, tehát hogy tényleg jó minőségbe. Ellenben ugye ebbe a digitálisban most megnézel egy RTL klub, jó mondjuk nem nézek, de most tök mindegy, tételezzük fel, hogy megnézed, vagy bármit, de mondjuk ott egy National Geographic, vagy ezek, hogy szerintetek fog valamiféle változás történni így a tévézésben, mert előbb-utóbb szerintem ez kihal egy generáció, és utána a tévé, mint olyan, hát lehet, hogy olyan, jó, nem szűnik meg, de mondjuk úgy perifériára szorul, mondjuk, mint a rádió. Jó, amúgy, hogyha a tévészolgáltatókon múlna, akkor még mindig 240p-be fekete fejren néznénk. Tehát amit a technológiát előre viszi, az mindig így a tévék, amikor például alig van nálunk Full HD. Amerikában már 100 Full HD csatorn van, nálunk 60. Tehát annyira, nálunk még annyira gyerekcipőben van ez az egész, amit nem is értek, mert hogy a technológia megvan rá, meg ki is van építve, nem is drágább már annyira, tehát már ez azért bele kell, hogy férjen, annyival drágább is a csomag, vagy nem tudom, tehát ott ez alap, hogy HD, hogy megveszed és HD, HD tévéd van, mit tudom én, mióta árulnak már Full HD tévéket, és most jutunk el arra szintre, hogy a sportot azért már meg tudod nézni Full HD-ba. De ilyen kereskedelmi csatorn van már Full HD-ba, RTL is elvileg van, de csak online-ba vagy HD-ready-be. Tehát, hogy nem, a tévészolgáltatóknak nem érdeke az, hogy ők lépjenek, mert tudják, hogy így is úgy is nézed. Hát persze. Tehát ők, nekik ez nem érdekli őket. Most bejön a 4K, az is már 5 év múlva lesz belőle egy normál áru tévé, ami úgy beleévődik a nappalinkba. Akkor kb. Elérjük azt a szintet, hogy Full HD tartalmak addigra már normális mennyiségben lesznek. Tehát értitek, mit akarok mondani, tehát úgy le vannak maradva szórakozók. 4K szerintem nem fog elterjedni. Én 4K-ban nem hiszek, nem fog elterjedni szerintem. Szerintem is csak egy divat. A Full HD-ra is ezt mondták, hogy csak egy divat, Peti. De a 4K már túl nagy, tehát ahhoz akkora hatalmas tévék kellenek, hogy gyakorlatilag... Nem, hát ezt megoldják, hát a Full HD-ra is ezt mondták. A Full HD-ra is ezt mondták, 30-40 négyzetméteres lakásokban nem nagyon férnek be. Nem, ez nem így van. Hát a Full HD-nál ugyanez volt. Nekem most személy szerint 107 centis Full HD van. És azt hittem, hogy ez így körülbelül úgy jó is, olyan pét. És igen, a spejzbe lakik. Ez négyszer akkorában, az a 4K. De nem, vágom. De várjál. Amit mondani akarok, hogy... Jó, várjál, Geri, várjál, értjük, mit akarsz mondani. Tehát a telefonok is Full HD, és az 5 incsbe megoldották. A 4K-t ugyanúgy meg fogják oldani ebben a 42 incsben, ami még fogyasztható. Nem hagytátok, hogy végigmondjátok. De a telefont az közelről nézed, a tévét nem nézed közelről. Hát igen. Ezt mondjátok nekem. Ja, mondjuk Alex az izé. Én 15 centire nézek 40, szóval én rohadtul örülnék a 4K-nak, megmondom őszintén. Mert bele tudsz nagyítani. Nem tudom, ez a 4K szerintem ez grafikusoknak, meg hogyha közelről nézel egy laptopot, vagy ilyesmi, persze, hogy nem szőrös ugye a font, de alapvetően én sem látom. Hát meg azért 4K-s most milyen film, min adják ki? Külön adnak majd SSD-n ki? Nem, erre már ki van találva a BDX-el technológia. Én ennek nagyon utána vagyok nézve. Én tiszta technológia. Én tudjátok, hogy az a passzív utána vagy nézve. Utána vagyok nézve. Utána vagyok nézve. Jól utána vagy nézve. Abszolút, de nem, én követem ezt. Én mostanában így elkezdtem ezzel is foglalkozni, de te tudod, én milyen pixelizé vagyok. Jaj, nagyon, igen. Na jó, mindegy, lapozzunk. Ez a 4K-s dolog, ez engem csak... Nem tudom. Nem érdekel téged ez a lényeg. Nem is nagyon érdekel, bár mondjuk te vagy az, aki rászoktatott, hogy ha már van egy akkora tévém, hogy alig fért be az ajtón, és külön az ablakon kellett feldráncibálni, akkor már tényleg és ne izéba. 700 megás X-videt. A laptopon nem nézek X-videt, érted? És ez meg a 130, úristen, de olyan ideges, úgy kikeltem. X-videt néztél? Mikor én ezt megtudtam. Órákig na mindegy, most rászoktam a Full HD-ra, de az igazság, ebbe is az idegesít, hogy én, ha mit tudom, én filmet akarok nézni, akkor fölmegyek az online videótékámba, már ha nem bannoltak ki, és akkor tudod, az van, hogy fölmegyek, jó, oké, szuper, kinézek, te mit nézzünk, nézzük meg ezt, oké, és van rá maximum 20 percem, hogy ezt lejöjjön, de mondjuk ilyen 20 gigás izék, meg egy nappal előtt, jó, hangeri, mi vagyok én, izé. Én úgy szoktam, ami kijön, persze, ami kijön. Valami görög gondolkodó vagyok, hogy egy nappal előtte azt izéljem, hogy majd mit fog holnap nézni. Örülök, hogyha hazaérek, és van időm. Én ezt úgy oldom meg, hogy kijön a film, leszedem, elrakom. És valamikor például a lehetetlen, az Impossible 4 hónapja van a gépemben, amióta kijött Full HD-ba, azóta nézem. tök jó, és akkor majd 5 teres vinyókat fogok csak azért tárolni, hát ha egyszer lesz idő. Jó, de egyszer egy ilyen maximum. Nekem ezzel a 4K-val is ez a bajom. Maximum. És a 4K az mire fog ráférni? 30 nem, gigára? Van erre, már mondom, a BDX-el 100 giga a gorong, bőven ráfér a BDX-re. Ja, de jó, csak 100 giga lesz. Jó, Geri, ezek meg ilyen, majd én elhiszem, hogyha Star Trek Voyager-be fönn repkedünk, akkor majd a körkapitány behozza mi, a 100 gigás. Ez már itt van a küszöbön. Hát BD50-t én már most nézek, 3D BD50-et, az 50 giga. Ez itt van a küszöbön, Geri. Jó, mindegy, ez nem úgy beszélünk róla, hogy majd 5 év múlva, ez itt van, itt kopog az ajtón, és elérhető. Jó, nem akarok abba a hibába esni, mint Bill Gates, hogy 20 kilobajt memória minden elég. Ezt mondta a 30 évvel ezelőtt, és Szentű meg volt rá győződve, hogy igazán. Meg hogy majd jó lesz a Windows 8 is. Jó, hát nem ugyanaz a kettő azért. Itt, hogyha 4K van, akkor föl van adva lecke a filmkészítőknek, meg az operatőröknek, a sminkeseknek, az egész stábnak. Mert 4K-ban még durvábban látszik, hogyha valami nem jól van megcsinálva mondjuk egy díszletben. Mondjuk ott van a Made in China, és akkor azt látod, hihetetlen mikroszkopikusan rá nagyítva mindent látsz. És a 4K-t én talán inkább... Hobbitnál is sok tekintetben ez volt a gond, aki látta 4K-ban, hogy ilyen nagyon gagyinak tűnt minden. 4K-ban már olyan részletek látszanak, amire így a sminkesek, meg a jelmeztervezők, díszletesek nincsenek még felkészülve. A gyerekek, nekem olyan rossz a szemem, hogy felelem 15K is lehetne, akkor sem venném észre. Én úgy vagyok vele amúgy, hogy én értem, amit ti mondtok, hogy tényleg, hogy Full HD-ban már meg tudod számolni a focinál a fűszálakat. És most az, hogy 4K legyen, azért legyen 4K, hogy akkor még plusz 3 fűszálat meg tudjál számolni, ennek nincs értelme, de én még mindig látom benne azt, hogy a PS4 tudja majd a 4K-t, Geri, például. Erre ez ugyanúgy, ahogy a Full HD be fog csorogni a nappalikba, utána 5 incsen is lesz már 4K a telefonodon, mert ez be fog csorogni. Szépen lassan, a Full HD-ra is mindenki azt mondta, minek már úgyis mindent látom. Hát az biztos, hogy műk tőle a történet. Tehát amikor megnézel egy filmet, ami ilyen nem túl jól voltak felkészülve rá, akkor tényleg látszik, hogy honnan jön a fény, meg hogy honnan szórják, meg ilyesmi, tehát... Én például a Full HD-t olyan, tehát például az első rádöbbenésem a Full HD-ra az egyik abszolút best of kedvenc sorozatom, minden évben legalább egyszer vagy kétszer végignézem a Band of Brothers. És meg is van ugye, az mindig rajta pihen a Winchesteremen Full HD-ba, ez az egyetlen egy, amit nem vagyok hajlandó letörölni, már nem tudom hány éves szíven szerintem. Mi? És na jó. Okay, szia Geri. És ott például ez a nagyon nagy felbontás, én ott döbbentem le, totálisan emlékszem arra a megvilágosodásra, amikor a Winter szörmester guggol benne a fűben, este van, amikor kidobták őket az első bevetésen egy törnyővel. A gépről. Igen, és ott csattingatnak egymásnak azzal a BK-val, vagy mivel, és ahogy guggol, X-Vid-be, meg DivX-be, meg ezekbe, annyit láttál, hogy rajta van a sapka, és süt rá a hold. A Full HD-ba azt láttam, hogy süt rá a hold, és abba azt a foltot is láttam, ahol a sapka vizes, vagy ez a rohambili. És hogy tényleg azt a minden egyes fűszál, hogy az arcába belemet. Na, egy ilyen dolognál én azt mondom, ezt megnézném 4K-ba, viszont amit a Peti mondott, érdekes, hogyha viszont 4K-ba nézem meg, akkor lehet, hogy felfedezem azt, hogy mit tudom én, az az egyenruha, az mondjuk nem olyan, a fegyvere, jobban, az lehet, nem is olyan. Jobban, filmeket jobban kihozza a hibákat például. Jó, de a technológia is javult. Ők hát, erre fel lesznek majd készülve. Az IMAX az már simán alkalmas erre a 4K-ra. Tehát akkor úgy oda fognak figyelni. Nem, a régi filmek felkonvertálása is majd nyilván lesz egy szegmens, de most például, én most néztem meg BD25-be a Pszichót. Ez egy 1960-as horrorfilm, és képzeld, én annól nem láttam. Nem láttam se X-Street-be, se semmit. És pont te kérdezted, Kaveri, hogy megérte el, látszott-e? Látszott, mintha 2013-as filmet néztem volna. Nem teljesen van. Én láttam. Azért van, mert amikor kihozták azt a filmet, akkor a mozikba is körülbelül akkora felbontással vetítették egy filmen. Ugye filmes nyersanyagról van. Látom, hogy most a cápát is felújították. Szerintem ezek jó. De ezek a felújítások, ez nem csak annyi, hogy ráraknak valami effektet? Nem, úristen, dehogy, én képzeld, de pont néztem egy ilyen verkfilmet, és el nem hittem. El nem hittem, hogy ez ki hajlandó megcsinálni. Rengeteg munka van ezeknek. Másodpercenként 29 képkocka van az NTFS pálban, azt hiszem. Ezt a 29 most mozifilmekről van szó, az 24 kocka. Az 24, igaz, 23. Kirében 48-as technology-t, bár ennek nem tudom értelme van. Na igen, és akkor az ugye, az 24 kép per másodperc. Minden egyes képen gyerekek végigmennek, és van egy fekete pixel, akkor odarajzolnak még egy fekete pixel. És ezt másodpercenként 24-szer megcsinálják minden egyes kurva pixellel. Én nem hittem el. Tehát eszméletlen mennyiségű munka. Na de Peti, ez ennek van értelme? Mármint, hogy értem én, hogy van értelme, de hogy ugyanazt látjuk, mint na amit látnánk tényleg, ha mostani technikával vennék föl, vagy inkább ez csak a szemünket becsapjuk. Megközelíti ezzel. Szerintem, nagyon jól megcsinálták, meg hát iszonyat mennyiségű munkával. De nem is hittem el. Jó. Én most leszettem a Kalambót, ami ugye egy nagyon új film, vagy sorozat. Leszettem ugye az első... Viszonylag ropog még a kezedbe, nem? Igen, tehát az 1-6 évadig az egészet, mert mondom, alszok egyet. A 720, tehát rendesen Blu-ray-ben, mert csak abban lehetett letölteni, tehát 720p, érted, és akkor TV nem volt, mikor ez készült. És hát egyszerűen, tehát annyira látszik, hogy ez még rendesen az analógról van, csak itt simán átrakva. Tehát látszik, hogy mosott. Hm. Tehát nem mindenhol tudják aha. Azt eljátszani, hogy aztán nagyon bedigitalizáljuk. Na én is erre gondoltam, hogy nem csak az van, hogy mintha hát lenne rajta egy ilyen blue effekt, aztán viszlát. Sorozat volt, ott nem volt költségvetés. Egy cápánál viszont ott már egy kicsit nagyobb a költségvetés, ott meg tudták ezt csinálni, hogy letisztítják. De már mint a maga, tehát már akkoriban más kamerát használtak az egyikhez és a másikhoz? Hát a tévéfilmnél biztos, hogy nem olyan kamerát használtak, mint a cápánál. Cápát 35 mm-re aha. Forgatták a tévéfilmeket, pedig az akkori videotechnikával. Azt hiszem 8-al készült. Az IMAX az most hány milliméteres gyártási technológia? Az 65. Úristen gyerekek, bazi nagy egy tekercs amúgy. De rohadt jól néz ki az egész kamera amúgy. De 65 is már elég régóta van. A űröd összeje is 65, Baraka is 65. Nem tudom, miért nem kezdenek. Úristen, na például a Peti, a Samsara, meg ez amit ma ezek a timelapse-ek 4K-ba. Bődületesek lesznek. Az egy speciális kamera, azt külön arra csinálták. Azok bődületesek, és azok már azt hiszem most léteznek 4K-ban, csak egy nem volt akkor még megjelenítő. Hát és most már van. Nem elérhető áron. 70 mm az már jóval nagyobb, mint a 4K. Sokkal több részletet tud. Filmnek az a különlegessége, hogy nem pixelekben kell gondolkodni, hanem ugyanúgy, mint az analóg kép, amikor lefotóztál egy, mi az, ami kinyomja a polaroid kép, ott sincsenek pixelek, hanem ott egy ilyen nyersanyag van, amiből szinte olyan részleteket tudsz kihozni, amilyet csak akarsz. Hogyha akarsz egy 10K-s printet belőle csináltatni, akkor tudsz 10K-sat. De körülbelül az IMAX-nek olyan 12-14K körül van a határa. Tehát a fölött már nem jönnek ki elő részletek. 35 mm-nek meg 4-5-6K körül van a határa. Tehát bármilyen... Azért én nem gondoltam volna, hogy ez ekkora felbontás. Ja, be hát persze, hogy felbontás, mert ugye ott az egyiknél digitálisan, a másiknél pedig tulajdonképpen egyszerűen vegyi igen, úton igen. Rögzítjük. Ez egy kémiai folyamat a film. Ott nincsenek pixelek, ott nincsen felbontás. Tehát ott a valóság van gyakorlatilag igen, rajta. Igen. Ez nagyon érdekes egyébként, ti nem gondolkoztatok ezen, ugye voltak régen ezek a törzsek, hogy nem engedték lefotózni, mert hogy a lelkét ellopja meg minden is. Jó, és nyilván nem gondolom azt, hogy valakinek ellopja a lelkét, volt csak film, hogy... Volt egy ilyen poén benne, hogy a Indián mondta, hogy ne, úgy nem fog lefotózni. Ja persze, tudom, ellopom a lelkét. Nem, mert rajta van a lencse sapka. Igen, tehát hogy nem gondolom, hogy ez van, csak hogy szerintetek... Ez nem egy fura dolog, hogy tulajdonképpen valakit majdnem tényleg szint az örökké valóságra meg tudsz tehát főleg a videónál, meg ugye a filmnél van ez, hogy egyszerűen nagyon érdekes, hogy olyan emberek is újra beszélnek, akik mondjuk esetleg már nem is léteznek. Azért igen, ez kicsit igen, ilyen... Szerintem ez egy jó dolog. Szellemidézés egy kicsit az a filmkészítés. Hát kicsit ilyen hátborzongató dolog, mert hogy, bár lehet most azért vagyok ilyen hangulatban, mert képzeljétek el, hogy így beértem reggel a melóhelyre, leültünk, minden oké, jó, eszembe jutott egy ügyfél, akit fölhívok, mondom, olyan régen nem küldtem már az anyagot, fölhívtam, és akkor így kiderült, hogy meghalt, mondom, De durva, és ugye én itt két hete még beszéltem volna vele, úgyhogy ez... ez az... Igen, ez kicsit olyan durva. Szerintem, hogy ez egy jó dolog. Egy perc néma csendet kérünk. Igen. Ennek a jövője, ahogy ezt nagyon jól válaszolták. Bocsánat, zsíros kenyér. Jó étvágyat. Ú, de jó, és van hozzá hagyma. Ú, gyerekek. Nagyon jó. Na, azt akartam, hogy a Prometheus. Szerintem az a jövő, ott ebben nagyon jól vázolták ezt a halál utáni. Bár utána a végén kiderül, ez nem spoiler, vagy de ez spoiler. Mindegy, nem derül ki semmi. Hát, ha valaki nem látta, mindegy, a csávó halott, és ő ugye beszél a szobába, és rendesen kérdezgetnek tőle, neki fel vannak véve előre ezek a interakciók. És tényleg, mint hogy ott lenne, és magyarázza a küldetés, stb. Na jó, de azt vágod ugye, hogy igazából akkor nem volt halott, hanem benn feküdt a kibernációs kamerába, és a gondolatátvitellel... Most már meg se nézem, jó. Még nem mondtam, de most már mindegy. Jó, hát nem ez a nagy izé benne, tehát az a film az nem ettől lesz, hogy rájössz, hogy mégse halt meg a fickó, hanem... Na tovább nem spoilerezem, mert viszont hanem az, hogy mit rák ki magad a minden. Nekem nagyon tetszett a film, nekem... Nekem is bejött, indokolatlanul. Mindenki fikázta. Indokolatlanul rossz kritikája vannak, szóval kurva jó film volt. 3D-je is jó volt. Hát szerintem már egyszer megbeszéltük, hogy tehát bennem például csak az az egy rész maradt meg, amikor bejött a csajtól a tiszta véresen, és nem értettem, hogy miért nem érdekel ez senkit. Ez az egy rész maradt meg, mikor bejött a csaj tiszta véres, és akkor mindenki leszart. Jó, oké. Nem, és ugye előtte operáltatta ki magából, amit nem akarok leszpoilerozni, de azért elég valószínű, hogy egy ilyen filmnél mi akar belőle kijönni. És akkor összekapcsozzák a méhét, meg a hasát, és meg hát nyilván ugye a hasizmát is elvágta az a lézer, gondolom. Hát és szétnyitotta. Tehát szétnyitotta, és hát ugye úgy felülni azért viszonylag macerás. Nem tudom, próbáltatok-e mondjuk nem, olyan... Tehát hasizom... Nem, hát úgy, hogyha izomlázad van, tudod a hasonlóan, ja, légy jó vízi általános iskolás. Nem mondom őszintén, Geri, hasizom nélkül viszonylag ritkán szoktam felkelni az ágyból. De az a lényeg, na hogy... mindegy, és én ezen gondolkodtam, hogy kimegy, és na mindegy, csak annyit akartam, hogy kimegy, szanaszél vágva, minden látszik, eléggé rossz napja volt, és akkor így oda mennek, és ráterítenek egy ilyen lepedőt, és így hello, ja, megy tovább az élet. Tovább, tehát senkit nem érdekelt, hogy... Nem is azt mondom, hogy... Várj, 10 perccel azelőtt még üldözték, ugye el akarták kapni, aztán mégis elszökött, aztán meg már senkit nem érdekelt. Elszökött, jó, hát akkor meg... Akkor tessék itt egy takarót. Ez szerintem ugye a vágásnál nem derült ki utólag, vagy... Nem tudom. Állítólag sok részt kihagytak belőle. Ebből a csajból hiányzik valami, hagyjuk a picsába. Vagy valami. És hát a Fassbender az zseniálisan játszott benne. Kicsoda? Fassbender. Jaj, a robot! Jaj, ezt én emlékszem! Akit nem szabad összekeverni a Fassbinderrel, aki egy német rendező. Mert ő Fassbinder. Igen, ha ne... Ő pedig Fassbender. És a másik? Ja, igen. Ezt az első beszélgetésünk alkalmával én nem tudtam, hogy ezt az illetőt így hívják, és így hirtelen így... mondom, most mi van? Szóljak Petinek, hogy izé... És akkor így nagyon nem elkezdtem... Nem tudtad, hogy úgy hívják, hogy a... Fassbender? Hogy nem, hívják? Nem tudtam. Fassbender. Na mindegy. Jó, bocs, csak annyit akartam feldobni azt a témát, mert az viszont érdekelne a véleményetek, hogy most itt mielőtt elkezdtük volna a videózást, hogy volt egy hír, talán Alex küldte át a múlt héten, hogy egy csajszi öngyilkos lett, mert a Facebookon valaki azt mondta neki, hogy csúnya vagy. Tehát, hogy valami ilyen kaliberű dolog volt. Az volt a történet lényege, hogy a csajt levideózták, miközben segrészegen egy budiba hányt. Tehát amúgy 14 éves, tehát teljesen jó az egész. Tehát igen, hol vannak az... És akkor 14 évesek a hány, és akkor feltölték, és akkor elkezdték ugye itt terjezgetni róla a izéket, meg küldték körbe-körbe, és akkor gondolom én, hogy ezután, tehát megfogta a csaj, és ezért, tehát gondolom én, hogy ezért öngyilkos lett, utána persze jöttek a szülők, és gyorsan valakire fogni kell, ezért itt volt a Facebook legközelebbi támadási pont. Tehát itt mindenki és... felelős rajtuk kívül, az egész világ rossz, csak... Persze, hát ez ilyen napi szar feeling, nem? Ilyen, tehát hogy ilyenkor inkább, ilyenkor csendben megbújnék, érted? Vagy Viszont ami ebben érdekes volt, az, hogy konkrétan ki tudnak, tehát konkrétan egy osztályközösségből kiközösítenek valakit, az ő tudta nélkül. Ami például teljesen ilyen tehát szervezésképpen működik, hogy mi megbeszéljük máshol. Na de várja, hogy közösítenik valakit ki a tudta nélkül? Tehát azért a kiközösített hamar hát észreveszi, hogy ki van de közösítve. Hogy ő egyébként nem is tett semmit, csak mondjuk elkezdenek róla terjeszteni egy grupban valamit, amiben ő nincs benne. Érted? Tehát mivel ugye nekünk még ezt így személyből kellett megoldani, tehát szemtől szembe kellett, hogyha valami problémád volt, mikor mi voltunk ugye iskolások, de itt most már bármikor... Hát orba vágtam és elcsitultak a problémák. Most meg azért mindenkit itt a háta mögött szurkálunk, tehát, vagyis hát nem mi, hanem... És nem is feltétlenül a tizenévesekről van szó. Á, én azt gondolom egyébként, hogy ez én ezt ilyen viharabiliben, tehát én ennek érzem, ugyanez, amikor az agresszív játékoktól lesz valaki sorozatgyilkos, ugye volt ez a svéd, vagy finn, vagy kicsoda, ez Norvég. A hülye gyerek, aki, vagy Norvég, és akkor bement arra a szigetre, lemészárolt egy halom embert, és az első Bobozott. Hír az volt, hogy és a Call of Duty nevű PC játéka játszik. Gyakorolt, valami ilyesmi volt, igen, hogy ja, hogy azzal gyakorolt, igen, mert az ugye az életben is tök úgy. Azt látjátok, hogy neki volt egy WoW klánja is, és így olvastam egy interjút, hogy az elvileg a World of Warcraft-os klántársa adott egy interjút, és ott mondta, hogy hát egy ilyen nagyon szervezett és szigorú emberke volt, meg mit tudom én. Szóval, hogy nekem még ez a WoW-os dolog is így, itt van még így ez a kod mellett, szóval nem tudom, minden rá kell. Igen. Mert tudjuk, hogy az milyen egy realisztikus shooter. Hát kb. Annyira, mint akkor a kodból tanulsz meg lőni, körülbelül annyira reális. Nem, hát azt mondták, hogy onnan jött ez a hihetetlen szigorúsága, és ez a szervezettség, és hogy azért követett, mert ugye még lerakott valami bombát is, hogyha jól emlékszem, vagy nem tudom. Igen, és akkor wait, I'm planting! Szóval igazából ilyenkor mindenre fogják. Igen, ment a töltőcsík. Persze, és akkor hirtelen odament, meg nyomott egy B-t, átállt a CT-khez. Nem tudom, ez én voltam katona, tehát aki a Call of Duty-ból megtanul lőni, hát nagyon szépen ezzel fogok vele. Tehát te játszhatsz 900 órát is vele, meg 2000-et is, soha csak azt hiszed, hogy annyi kitárazni, hogy fogod és nyom, tehát megnyomod az R betűt, és majd akkor az ott hirtelen a csata hevébe itt. Ez egész nevetséges. Játszok a játékkal, mit tudom én, 10 órát, és akkor ez tök jó, kipróbál, milyen könnyű vele lőni, nem rúg biztos semmi élőben. Megfogod lősz, hogy az törik kezedbe állad a csémak. Igaz, hogy az M16-os az izé teljes perszerés tárral együtt 29 kiló, amit alkarból kell megtartanod, meg teljes vasból, fémből van, nem műanyagból, meg mit tudom én. Hát figyelj, én lőttem AK-val fekve, és azt kell, hogy elmondjam, hogy az első lövés után olyat hátra csapott, hogy a szemem könybe lábadt, nem is láttam a célt, meg semmit, meg olyat szólt, hogy majdnem kiugrottam a gatyámból, tehát hogy nem gondolnám, hogy meg most eleve itt nézzük meg a motivációt. Alapvetően szerintem ez ilyen nagyon ilyen retardált gondolkodásmód, hogy majd ebből veszed a mintákat. De egy 20-valány éves ember nehogy már ebből vegye a mintát. Hát egy csomó minden mást is lát ezen való kívül. Akkor ennyi erővel tírts. Hát való világot is néz. A legjobb példa hát abból erre, is simán amikor, a legjobb példa erre, hogy ugye ráfogjuk a rátékre, hogy attól még, hogy én a Mortal Kombat-tal játszottam, nem tudok tüzet akádni, meg kitépni másoknak a gerincét. Tehát de megpróbálhatod, mint amikor persze. Mi gyerekkorunkban Mortal Kombat-oztunk az ágyon. Igen. Come here! Látszal, izé. Sub-Zero. Victory! Volt egy haverunk, neki volt egyedül számítógépe legelőször, talán azt hiszem negyedikesek vagy harmadikasok voltunk, mert az apja valami cégnél foglalkozott ilyennel, és nem is barátkoztunk vele egészen addig a pontig, amíg nem lett ilyen számítógépe. Na hát utána annyi barátja lett, gondolom. Most ezt 20 év után kellett megtudnia. Ja, tudta ő már akkor is, mert hogy kimentünk hozzá, ott ültünk 8-an a szobájába, hát ő meg ott hátul ült, és próbált ott izét majd magyarázni, hogy ezt, azt meg lököttük egymás kezéből ki, emlékszem, Mortal Kombat 1-en játszottunk, és akkor emlékszem, hogy ilyen kamut, full of téma mindegy, ilyen kamut nyomott, hogy odarohant egyszer csak a gép hátuljához, így megfogta, ez túl van melegedve, és kikapcsolta, tudjátok, még a hátulján volt ilyen főkapcsoló. És akkor így, mint a Commodore, tudod, mi tök elhittük, hogy ezt túl tud melegedni. Jó, akkor most menjünk és izé mortálozzunk, vagy Lost Vikings-ezzünk, vagy pisztolyozunk. Bazzeg, Lost Vikings, micsoda játék, amikor három izé van. Úristen, az, micsoda az játék. Az kicsit problémás volt 8-al játszani, de akkoriban megoldottuk. Micsoda játék volt. Film a Worms mikor jött ki? 92? Akkor azt rohadtul szerettük, azt tudom. Igen. Az jó volt. Suliba is, ahogy info, egyből mindenki Worms-be mit nenned, szóval... Én az Armageddon-nál csatlakoztam be a Worms-be. Az mennyire jó. Mármint a Carmageddon. A Carmageddon is megvolt, igen. De. Az volt. Bocs, rosszul mondtam, 90. És azt hiszem a World Party-ba bevezették a magyar szinkront. Jajajajaj. Végre érzettük, hogy mit mondanak. Ezt megbánod! Ezt megbánod! Gyere, házó! Árul, ops! És ilyenkor, amikor ilyen ugráltál, milyen rémidegesítő volt, hogy véletlenül egy 2 centivel a beprogramozott magasság helyett nagyobbat ugrat, és utána haverod jött, és aztán onnan már ugye ki is tudod nyírni. Amúgy ennek most megcsináltak a remake-ét. Worms Armageddon 99. Borzasztó lett, ne hozzuk szóba. Nem tetszett? A Revolution? Hát ez az új Worms. Figyelj, körülbelül 3 hónap telt el, és már meg lehetett venni a Summer Sale-en azt hiszem 1 euróért. Tehát ez 50-nél indult. Tehát borzasztó lett. Nem tudom, ezt az a kereletet. Mi? AAA ára jött ki. Kihozták egy AAA-s címnek az árán? Ki, másfél euró volt most a Summer Sale-nek az utolsó napján. De nem úgy 50-en indított? Volt 49-el szerintem. Úristen, hát ezt nem gondolták komolyan. Wow. Tehát azt mondom, és akkor nagyon erőltetik ezt a 3D-t, de nagyon jól tudjuk, hogy a Worms-nek mindig is a 2D állt jól. De várj, ez kérdés, nem a 3D, nem a Worms 3D. Kevered, Alex, igen, az egy ez olyan, hogy kérdés volt, és korrekt. Nem, de a legújabbról beszélsz, nem az a Revolution, az ilyen fél 3D. A Revolution az 2012-ben jött ki. Milyen okos vagyok így a Wikipedia-ben. Amire te gondolsz, az a fél 3D-s, ami 3D-s, de oldalnézetben van, és ettől lesz borzalmas. Ja, ez a Reloaded. Az Ultimate Maya. Nem, ez a Worms Reloaded, de ez azért 50, mert... Ja, az jó! A Fortek. Bocs, hogy megszakítalak benneteket, az 2010-ben jött ki. Igen, de nem az a legújabb, viszont az tök jó. Tehát igazából csak átírt, tehát nagyobbak az artok benne, kb. Ennyi. Ez a Revolution, amire te gondolsz, ez a fél 3D. Igen, ezt mondom, ja. Az a legújabb. Ja, mi végig a Reloaded-ről beszéltünk, viszont... ezt azért. Én is, ne basszus. Várjál, szóval van. Na jó, de a Reloaded után volt a Battle Island. Na most az Armageddon is felújították így, mint jó, a... mondjuk annyira nem jön be, mert egy kicsit olyan volt, amikor 3D-s volt, mint a Dead Island. De ez csak 11 euró. Szerintem te a 4-pack-re nem arra gondoltál, Alex? Mert az 31 euró. Hát ez nem most volt, mikor ez 50, csak azzal indított. Ja. És nem a Reloaded, hanem a Revolution. Vagy a, na az arra, azt nézem közben. Arra emlékszem, hogy 49 euróval indított, tehát a Steam-en, aztán most már másfél volt, ugye eltelt egy fél év kávé. De hát mit gondoltak? Hát 49-en. Nem, megpróbálták lovagolni. De ja, micsoda, de 49 euró? Ilyen pofátlanításról még nem is hallott. Na, hát a 49-et azt amikor Far Cry volt, Far Cry 3 volt, 40 azt hiszem, tehát ezt én hát is igen. Elég erősnek érzem. Egyébként, ha most például kijön a Carmageddonnak valami remake-je, vagy valami, vagy akár felújított változat, tudod venném. Nekem pedig az már régen is szarjáték volt. Én a izének venném meg, hogyha jönne valami nagyon elfogadható Age of Empires, vagy... De most pont ezt akartam mondani, Alex. Pont ezt akartam mondani, hogy pont múltkor beszéltünk Alex-el, hogy néztük ugye a leárazásokat, és akkor ott láttuk ezt az Age of Empires 2-t. Ja, de hát ez 12 euró volt leárazva, igen. Hát azért nem igen. Most jött ki. Aha. A kettő. De hát ez még egy izé, még a PDA-on elfutott. Ez a HD, igen. Aha. Igen, igen. Csak hogy az, a pont az beszélt. Mi az a baj? Hát, mi az a baj, Alex? Az, hogy rohadt drága. Kicsiket drága. Az, hogy drága. Ja, hát leárazva volt majdnem 15 euró. Tehát... És 30 azt hiszem nem leárazva, tehát azért elég régen volt már ahhoz, hogy kiadjak érte megint ilyen full price-t. Ja, és itt van még mellettem a Tokja. 10 euró full price, kicsit sok volt mostanában a Summer Sales-ből, nem? Hogy itt a 10 euró full price, azért a 10 euró... Nem, viszont a 30 az full price. Szerintem. És annyi most. Meg egy olyan játékor, ami már kijött közel 11 éve, azért a 10 euró is full price. Tehát az, hát, ez csak egy, ja. Semmit nem cseréltek, nincs benne plusz tartalom, semmi. Kicsit HD-bak a textúrák. Kérjenek elérte pár eurót. Meg mondjuk oké, kapod Steam supportot, aminek, ami tényleg rohadt hasznos, hogy nem kell IP-kkel, izé, nem. És akkor csatlakozol, de... Ja, izé a multi, multi része. Mi a mai napig egyébként elő szoktuk venni, amúgy a én kettőt is szoktunk vele csak ilyen lanozni. Én is csak szinglőben tudtam azt. Én csak szinglőben sajnán, de hogy ez ilyen jó multiba amúgy. Nagyon jó, ilyen roundos, hát, ilyen körös. Nem tudom, mi a nem? Kettő az körös, az. Se, nincs olyan Age of Empires, ami körökre hozott lenni. Vajá, akkor én most mivel keverem? Szerintem sem. Melyik volt az egy körös? Civilization. Final Fantasy az egyetlen, amit ismerek, és körökre osztott. Ó, de azért ennyire rögözködjünk el. Meg a izé is. Meg a Heroes is. A Civilization. Igen, a Heroes is. A Heroes milyen jó volt, basszus, a 4 annó. Az arra. Ja. Tudom, úristen, de baromságot mondtam. De hát akkor te, úristen, te eddig miről beszéltél? Jó, oké, vágom melyik a Heroes Empires, de összekevertem a két játékhoz. Na várjál, és akkor, de az árat is jól tudtad, vagy a Heroes-nak az árát mondogatod? Az már jó az ára, nem? A Heroes az nem jött ki HD-ba, csak az Age of Empires. Az 19 euró az Age of Empires. De így is majdnem egy időben jelentek meg ezek a játékok, tehát nem kéne 30 eurónak venni egyiknek se. Nyilván nem, persze. System Shockért is elkérek 15-et, nagyon jó, hogy System Shock 2-ért. Az melyik? Nem az az ilyen fagyos horror? De, az a nagyon híres horror játék. Micsoda, én bírom nagyon. A hajón játszódik, nem? Von Braun igen, meg a Rickenbacker. De... Két micsoda űrhajó benne, Von Braun meg a Rickenbacker. Jaj, hogyha már itt vagyunk. Nem mondod komolyan. Hogy használjam már ki a nézőimet. Képzétek el, srácok, kinéztem. Hivatkozzanak föl Twitterre? Nem, azt majd a végén. De hogy kijött egy nagyon jó játék, az Outlast. És mondtam a Káverinnek, hogy én kiadom, mert ő utálja horror játékokat, és ezért a csatornája nincs egy horror játék se. Mondom neki, én bevállalom, fölnyomom. Erre így mondja, nem lehet. Mondom, miért? Nem lehet, én nem szeretem. Jó, mondom, kit érdekel, nem neked csinálom. Nem lehet. Úgyhogy most kommentbe horror játékokat akartok én. Ezt évek kellett minden. De mindenki. Tök mindegy, mit akarnak. Most válaszoltam. Nálam demokrácia van. Ja, mondjuk igen. Igen. Mondjuk igen, demokrácia van. Horrort akarunk, jó, lehet menni. Tehát. Nem, nálunk demokrácia van az én csatornámon. Mindenki elmondhatja a véleményét, de nem veszem figyelembe. Tehát nálam a jó öreg magyar demokrácia van. És utána így mosolygok, és így integetek, tudod? Meg beintegetek. Nem, én nem akarok alapból, tehát én tényleg nem szeretném igazából a csatornámra ezeket fölrakni. Nem, egyszerűen nem. De én a fiamnak sem fogom megengedni, meg semmi. Tehát én tudok akkor a horrorfilmezést, meg ezeket a horror játékokat, azért tartom. Ez... Egyetértek. Persze, én ezt megértem, de ezt fejtsétek már. Embernek a személyisége az nem egy statikus valami, az én véleményem szerint, hanem az fejlődik és visszafejlődik. Ha sok szutykot nézelni, olyan elbutított néptömegek a világon, hogy az szinte rémisztő. És az, hogy... Hát de gondolod, hogy ennek mi köze van a horrornak, igen, de... műfajhoz? A Stephen King hatalmas... meg igénytelenek. Persze, ez ugyanolyan, hát ez nem műfaj. Sok kettő az egy kifejezetten igényes ilyen science fiction horror. Meg nem is az, meg Stephen King horror legnagyobb alapja. Én azt mondom, hogy az érzelmi kultúrájához és azt mondod, hogy ő csőcseréket csinál az emberekből. Tartozik hozzá, hogy horrort. Hát én például a Ragyogást 13 évesen olvastam el, és utána egy évig úgy jöttem ki a klottyorról, hogy bevágtam magam mögött az ajtót. Érted, mert... De hát ezt meg, erről meg te tehetsz, mert azt hitted. Nem figyelmeztetett, nem figyelmeztetett. De jó, persze, de ez meg megint azt, hogy Stephen Kinget úgy árulják mindenhol, hogy bárki megveheti. És én 13 évesen, nem tudom, mert nem emlékszem egyébként hogyan, valószínű valahol itt Pesten levettem valami ilyen olcsós könyvesről, megvettem, elolvastam a Ragyogást, ez talán volt az 5. könyv életemben, amit elolvastam, aztán le is raktam utána, mert egyszerűen az bennem egy nagyon mély vágatott nyomot. De nem tudod abba hagyni, te is tudod. Hát de persze, hogy észrevettem, a harmadik lapnál észrevettem. Hogy ez nem neked való. Ezt kiküszöbölhetted volna azzal, hogy 20 évesen tanulsz megolvasni. Igen, ez egy nagyon jó. És akkor már bármit olvashatsz. Vagy összetéped kis darabokra, és 20 évig tart, amíg összerakod. Jó, de az, hogy senki jó, hát nem vette észre, hogy te 13 évesen nap mint nap egy Stephen King-et forgatsz. Tényleg, majd elmesélem. Mindegy, nem tartozik ide, de én azt gondolom, hogy jó, persze. Meggyőzhető vagyok annak a tekintetben, hogy van ennek a műfajnak olyan változata, ami mondjuk hozzád valamit az ember értékéhez, de én úgy vagyok vele, hogy egyszerűen minek. Tehát, hogy most miért jó félni? Nem szeretek félni. És ezért igazából ez ugyanolyan, mint hogyha azt mondom, hogy ki lehet próbálni, mit tudom én, most majdnem az ejtőernyőzést mondtam, pedig az brutál, ki akarom próbálni, de mondjuk valaki azt mondja, hogy neki az ejtőernyőzés például ő fél tőle, meg minden, vagy igen. A madárpók tartás, most ez jutott a legdurvább eszembe, de hogy alapvetően, hogyha te érzed, hogy a te lelki világodnak egyszerűen erre nincsen szükség, akkor tök felesleges egy ilyen társadalmi divatból beülnöd a fűrészre, aminek semmi más lényege nincsen. Na hát... De például... Gyerekek, az nem horror, az trancsír. Nem tudom, hogy vagytok vele, az trancsír. De nekem láttam. Láttam az összes részt, nekem elképesztő, nekem rohadtul tetszett. De nem is az, meg hát ez mondjuk az, hogy rossz irányba vitték el az egy, meg úgy alapból a maga a sorozat utána elvitte rossz irányba az a másik ázsiai rendező, mert akinek nem tudom a nevét, nem is promózom a nevét, mert botrány, amit abból kihozott ebből a sorozatból, a fűrész, de ez nem, tehát mindig ezt mondod, de legszívesen még úgy pofán vágnak, mi az, hogy társadalomkritika? Az olyan nem mondani... társadalomkritika, mondani valója, könyörgöm. De micsoda? Olyan mondani ezt valója hívják... van, Gergő, olyan mondani valója van, ezt hívják grotesknak, amikor valamit annyira elnagyolsz, hogy nevetségessé válik. Ezt a műfajt, ezt a fűrész, ezt ott gyönyörűen megtestesíti a benne lejrő értékeket, az egész az életnek a tiszteletéről, szeretetéről szól. Na jó, besíró, te mit néztél, melyiket nézted meg? Ez valami régi művészfilm, vagy mi? Hát ez nem, ez a fűrész, az élet szeretetéről, ez most olyan, mintha azt mondanád, hogy a böllér, meg igen, az állatvilág védelmi. Ez olyan, mint amikor a vadász a környezetért van. Jó, persze, azért a Bambi túl fejbe lövi, érted, hogy csörren. Ezt fel tudjuk fogni, a mostani generációs szükség az diktálja, hogy ahhoz, hogy ilyen értékeket tudják képviselni, ahhoz ilyen tartalommal kell előállni. Ilyen, ezzel tudod felkelteni magadra a figyelmet, de Peti, ha már itt vagy, mint filmes, kérlek. Úgyse fog téged kihúzni ebből, mert ő is érzi, hogy ez hülyeség, valami nagyot akartál mondani, de baromság lett belőle. Nem, baromira nem baromság, ezek szerintem nem, most az, hogy persze, ez ugyanolyan, mint a Wall-E. A kisgyerek a moziba tudja értékelni, hogy anyád, de rohadt vicces ott az a kis tegnap robot és szerelmes. Tegnap néztem meg Full HD-ba. Jó, de te meg, mint felnőtt, mit látsz a Wall-E-ban? Mit látsz a Wall-E-ban? Nagyon aranyos a robot. Én nagyon, az Éva. Persze, biztos ezt látod. Jó, akkor kérdezzük valakit, akinek nem, van. Nem, persze, ér, értem. Vágjuk, mindennek van egy alternatív értelme, mint például a Spongyabobnak, beszarsz, tényleg van. És... Faszomat van. És utána elkezdett bontogatni, hogy mi lehet az értelme. Na most körülbelül annyi értelme van, ezt direkt hoztam fel, annyi értelme van a Spongyabobnak a rejtett üzenetének, mint a fűrésznek a rejtett üzenetének. Akkor úristen, Alex, hát olyan... Körülbelül a nulla és a béka seggi alatt így van egy kis léc, ez olyan, mint a dogma filmezés. Csinálunk egy... Nincs pénzünk, meg nincs kameránk, meg ötletünk se, fölveszük, hogy orbitális és nagyokat fingunk egy sötét szobába. Igen, írunk köré zsánert, és igen, akkor ez már olyan írunk köré, és akkor ez azon a zsáneren belül, ez már zseniális. Ez már zseniális, így van, és eladjuk a moslékot, és leadjuk a moslékot, ez olyan, mint a mesztelen király. Mesztelen a király, de mindenki olyan rohadt intellektuálisnak akar tűnni, hogy senki nem mondja, hogy öreg, kilóg a segged. És hogyha... ez a South Parkban talán volt egy ilyen rész, ahol írtak egy könyvet a szarásról, és mindenki odáig volt, na igen, hogy ez a... Igen. Na most a rendszerről szól. Az például társadalom kritika vulgáris, de elismerem, hogy az tényleg például volt az a rész, ami van az a nagyon híres zombis film, amikor fölmenekülnek a pláza tetejére, biztos, hogy tudjátok. Igen. Na és ugye van egy olyan nagyon nagy film szerintem is, és van a South Parknek egy olyan része, amikor a zombik a csövesek, és akitől aprót kérnek, az átváltozik csövessé. És akkor fölmenekülnek a tetőre, már csak páran vannak ott, a leghatalmasabb rész, és akkor így Vesó, van egy kis apród! Fejbe lövi, egyből szétrocsin a feje. És akkor, csak vicceltem! Na minden is kinyifan a fickó. Na és ott, tehát ebbe tényleg van egy ilyen, tehát ezt én elhiszem. De a fűrész, én úgy gondolom, hogy semmi más, csak öncélú trancsírozás és gusztustalanság. Volt egy videó, ez ugye kell, láttam, mert ilyet nem látsz. Igen. Nem öncélúnak indult, az első rész azért önmagában tök jó volt, csak aztán öncélú lett. Igen, tehát az elsőnek volt sztoria, inkább csak de azt, nem, én pont erről beszéltem, hogy oké, hogy utána az ázsiai rendező az szétkúrta az egészet, az a másik, de a James Wan az első résszel egészen eszméletlen filmeket tett ő még le. Utána, később is. Honfoglalás. De azért társadalom kritikának ne fogjuk már fel. De nyugodtan fogjuk fel, szerintem nézd meg még egyszer azt a filmet. Isten, de ezek szerintem nem értetted, mert azért most csak a felszínt láttad. Te olyan voltál ennél a filmnél, hogy te csak a trancsit láttad, mint a kisgyerek abban, hogy aranyos a robot a Wall-E-ba. Pedig a mögött egy jóval komolyabb tartalom van, hogyha a sorok mögé látsz, és a fűrész az pontosan erről szól, hogy persze te láthatod azt, hogy trancsírozol, meg ugyanolyan, amikor röhögnek a hülye emberek a Family Guy-on, röhögnek rajta, mert kurva menő, pedig nincs benne semmi vicces, és az igazi poénokon meg nem röhögnek. Persze, én ezt értem. Ez kell egyfajta érzelmi művetség, meg stb. A Family Guy-ba is. Eszméletlen az is, hogy egyébként mennyire gusztustalan néha, meg ilyen polgárpukasztó, de ott is hihetetlen ott mondani valója van. Igen, nagyon sok rengeteg. Jó, kritika van. Jó, én egyébként szkeptikus vagyok, amikor valaki azt mondja, hogy társadalom kritika, mert nagyon sokszor egyszerűen a szarra rámondják, hogy társadalom nem, kritika. Nem, mert tévesen alkalmazzák ezt, de ettől függetlenül a fűrésztől ezt elvenni, meg James Wan-tól, szerintem azért ez túlzás. Mindegy, ízlés kérdése, meg ki mit lát bele. Hát most társadalom kritikát mondtak a izére is, erre a Warm Bodies, vagy mi volt ez a zombis. Az teljesen az amúgy, az pont persze tök hülyének néz a film a nézőt, és ezt fel is vállalja, mikor mondja az ugráról, hogy Rolex, tök hülyének néz téged a film, és ez be is vallja, mert hülye is vagy, hogy ezt nézed. Amúgy szerintem az teljesen átjön. Persze, ott működik is, tehát megint, igen. Amit akartak, azt teljesen megcsinálták szerintem. Persze, az működött az a film. Szerintem meg a Família Kft. Volt egy hatalmas társadalom. Az így bemutatott egy hatalmas nagy fricskát az amerikai ilyen szitkomoknak. Azt azért csinálták. Viszont abban az volt a legmegdöbbentőbb, hogy ők elhitték, hogy egy tök jó sorozatot csinálnak, nem? Tehát, hogy az azért ütött ekkorát, mert mint amikor a gyerek azt hiszi, vagy a gyerek vicces, de nem tudja magáról, hogy vicces, és kicsit én a Família Kft.-ben ezt éreztem. Hogy, jaj, tényleg, Peti, eszembe jutott off téma kicsit. A kisvárosról nem akarsz csinálni videót? Összintem? Na, gondolkodtam rajta, az a baj azzal, hogy nagyon hosszú. Hogy egyrészt hosszú, meg másrészt az, hogy semmi nem történik benne. Igen. Tök érdektelen, unalmas, nincsenek karakterek, nincsen történet. Úgyhogy az ilyeneket nagyon nehéz bemutatni. Öreg Börzsöny. Azt ismeritek? Öreg Börzsöny, nem. Most ugye Balatonon nem voltam, aztán én nézegettem így néha a tévét, és M1-en adják ilyen, nem tudom, hogy hanyas sorozat, de ilyen egész jó ilyen kis faluba játszódik, mit tudom én, tök jó. Igazából így azt sem szól olyan különösebb dolgokról, de kicsit olyan szomszédok feeling. Nekem csak például a szomszédok gyerekkoromban utáltam, tehát ha nye. Hát na erre vágjuk fel az ereinket, ez jut eszembe kapásból. Mint az ablaknak a főcíme. Mint az ablak főcíme. Megszólalt. Igen. Az micsoda? Rég volt egy ablak, ilyen magazin műsor. Ablak az péntekenként volt egy... Nagyon fiatal vagyok. Élőben egy órát lenyomtak. És Frankon volt benne egy nyílászáró. Igen, és Frankon volt benne egy nyílászáró kinyitva a stúdióban, nem? Én úgy emlékszem rá. És akkor volt a Bálint gazda, akkor még fiatal volt, meg a mit tudom én. Viszont a nagyon vicces végignézni, most letöltöttem, nem tudom, már párszor végignéztem egyébként, azaz mulattam az időt munka közben, hogy a szomszédoknak ezt a felújított kommentáros változatát. És ugye a baz van, hogy mit tudom én, a Lenke néni panaszkodik, hogy jaj, az áfa csődbe fog menni az ország, mert hogy mit már meg, mi mindent megtesznek, hogy áfát, ezt az új adót kell fizetni, meg hogy mit tudom én, milyen marha drága, hogy 2 forint a zsemle, és ugye akkor ott írják mindig ilyen felugranó kis buborékba, hogy akkoriban az átlag fizetés, mit tudom én, 4200 forint volt. És még nem is sejtették, hogy mi lesz az áfából. És mi lesz az áfából. Igen. Igen, 25%, vagy mennyi? 27? Ebből milyen jó kis horror lenne, tudod, hogy 2 forint, és akkor még nem tudták, mi fog következni. Na mindegy, mindegy. És azt gyorsan le is vették azt a változatot, mert így kiakadtak a nézők, hogy a szomszédok az annyira szent és értetetlen, hogy azt nem szabad ilyen buborékokkal, holmi buborékokkal összefertőzni. Tényleg? Tényleg? Jöttek így százával meg ezrével a levelek az MTV-nek, hogy így követelték, hogy vegyék le buborékokat, mert ne fertőzzék össze a szomszédokat. Akkor pár év az MTV székház előtt az a nagy balhé miatt volt? Az azért volt, igen. Én azt hittem, hogy az nem az izé miatt volt. Követelték, hogy vegyék le. Nem, az az izé miatt volt, hogy az Eleanorban nem tudod letenni startmenüről, az azért volt. Ja, igen, bocsi! Az nem azért volt? Nem, ez a szomszédok miatt volt. Nem, biztos vagyok benne, hogy az Eleanor fricska miatt volt. Lehet, mert az sokan azt mondták, hogy az Eleanor olyan, mint a Dead Island. Igen, pont ezt akartam most mondani. Jó, hát figyú, ez egy jó beszélgetés volt, én azt hiszem, hogy itt most én észrevettem, hogy több podcast alkalmából úgy van, hogy én állok az egyik lőárokba, és Geri a másikba, és onnan lövöldözünk meg, ha igen. Igen, és az most én már az is kidobok egy kránátot. Nem, meg kiderült, most ebben az adásban kiderült, hogy a múltkori adásban kiderült, hogy nem értesz a játékokhoz. Ugye, nem, hanem a múltkori adás... Most kiderült, hogy a filmekhez se értesz, úgyhogy... De én meg felülről jövök egy B52-essel, és így lebombázok mindenkit időnként. Igen, de csak így végig szántod az egészet. Egyébként én múltkor ugye ez a beszélgetésnél, hogy én mondtam, hogy a Bioshock Infinite az olyan, mint a Dead Island, mert hogy én arra mondtam, hogy ilyen szedegetni kell a pénzeket. Árkád lövöldözős. És tudtáni ti azt észrevettétek, hogy végig Dead Rising-oztatok? Azért az a szitok szó nem hagyta el a számat, azért azt szeretném kijelenteni. Tehát ott végig Dead Rising-oltatok nekem. Azt hagyjál, de hogy én végig Dead Rising-ot mondtam. Hogy hasonlíthattad a Dead Rising-hoz? És nem hasonlítottam a Dead Rising-hoz, és majdnem. És utána azért dövök, hogy ezt nem csak nyertem, ahogy báztuk el, hanem én arra is asszociáltam, hogy ott mész ezzel a szarral, és mondom, úristen, fosztott! Jó, figyelj, de mind a két játék szar, tehát igazából nem veszített a... Jó, de az egyik az különös nagy kula, tehát az... Na jó, figyú, köszi, hogy itt voltatok, és köszi Peti neked is, hogy így sikerült végre összehozni ezt a dolgot. Nagyon remélem, hogy most végre föl is vettem ezt a dolgot. Igen, reméljük sikerült a felvétel. Azért reméljük sikerült ez a felvétel. Én itt közben itt félve, félig így görcsösen itt nézegettem azért, hogy itt ez a fájl, ami itt az asztalon van, ez itt növekszik, tehát valószínűleg lesz is benne valami. Úgyhogy köszi, hogy itt voltatok, és Peti, esetleg, ha bármikor van kedved, tudod az elérhetőségünket, bármikor. Nyugodtan írjál ránk, általában ilyen hétfőnként szoktuk ugyanígy fölvenni egyébként, nyugodtan írj ránk, és jó. Szívesen látunk, mert hogy nem csak filmes témákban beszélgetünk, ugye, és azt látom, hogy valahogy az jön be, hogy itt nem csak a filmes történetekkel jövünk elő. Nektek is köszi, srácok, hogy itt voltatok. Most nem köszönök el egyénként mindenkitől, hanem haragszatok meg Gergő a legzsotyarájám. És akkor a következő adásnál találkozunk a 8. résznél addigra már. Tudod mit, Kavari? Én rohadtul megsértődtem. Mert? Én is kicsit sírok. Igen, hogy egyénként nem... És most következik nem, a 20 perces outro. Igen. Jó, átgondoltam, akkor a lófé ott fog landolni az ágyadba, úgyhogy vigyázzál magadra. Igen, a lovamnak a feje, a képzeletbeli, a izé pónimnak, rózsaszín pónimnak. Ilyen rózsaszín póni fejleszt a feje az ágyadba. Ezt vágjátok, ezt a My Little Pony-t, mi megy? Jaj, egy srác állandóan ezt hintegett, hogy nézd meg, mert marha jó, mindenhonnan letiltottam már, de állandóan valahogy megtalált, és küldött ilyen My Little Pony-t. Te Petit ezt vágod? Nem tudom, mire van szó. Ezt a Mindestopóni, ezek a csillámpóni. Én vágom. Ilyen nagyon, nagyon mese, és rajzol. Felnőtt férfiak nézik. Azt tudom, de hogy micsoda. Van valami egyik, spéci. Egyik egyetemi csoporttársam is nézi, meg oda van érte, úgyhogy elkezdem a fájdalmat. Hát ezt ilyen 20 és 30 év közötti fiatal férfiak nézik ezeket. Igen. Micsoda? Nem tudom, hogy ezt hogy bírják. Hát ilyen látens homoszexualitásra tippelnék. De miről? De most már álljunk meg. Ez egy ilyen mese, ilyen animáció. De mi? Kis pónilovak vannak pónilovak. Benne, ilyen sárga, lila, 90-es években cukor, eredeti. Igen, és akkor mi van? Most van egy ilyen felújított változata, most újra elindították, ami régen 90-es évek közepe felé menni sorot. És most My Little Pony Friendship is Magic. Ez most az új sorozat. Fúj, de már a címe is. Vannak emberek, akik ezt tényleg érdeklik, szívből érdeklődnek ez iránt a postán. És rajongók. Csak ezt nézi. Figyelj, én megígértem magamnak, hogy addig nem ítélek el semmit, amit nem láttam. Ezért soha nem is fogok róla mondani semmit. Én azért vannak dolgok, amiket látatlanban is. Én megnéztem egy részt. Nem, én nem ítélek semmit látatlanban, már rájöttem, hogy nem jó, mert utána meg kiderül, hogy tök jó, aztán itt ég a pofám. Hidd el, hogy emiatt most ez esetben nem biztos, hogy aggódnod kell. Nézzük egy Alex, meg én sem láttam. Utána már életed végéig vallanod kell, hogy nem jó, még hogyha tetszik. Figyú, srácok, következő. Jó, hogy ott fogok ülni, és akkor külön veszek ilyen rózsaszín nézés, sálat, meg babákat. És ott fogsz ülni állandóan ilyen kis póni tudva. Mi az az amerikai 20-szor bezárjuk, de aztán mégse vallató tábor? Mondom. Nem ez a... Tudjátok, Guatemala. Igen, és ott üsz Guatemalában, és állandóan egy My Little Pony évatot végtelenítve nézel folyamatosan, de eredeti kínai nyelven. Figyú, mit szóltok hozzá, hogyha elkövetjük azt a mazoizmust, hogy a következő adásra ugyanígy összeülünk ennyien, és mindenki ja, egy részt végignéz. Jó? Benne vagytok? Benne vagytok? Én most már rohadt kíváncsi vagyok, hogy miért előtte sok 40 meg 30 éves ember, hogy én benne vagyok, az biztos. Jó, nyomjuk. Aztán nehogy a végén én is itt üljek. Alex ekkorikás szemekkel megjelenik. Végignéztem mind a 16 évadot. Évadonként 42 rész. Lecseréld a profilképet. És igen, és Alex, hogy tetszik? Igen, és Alex, hogy tetszik ez a sorozat? Nagyon jó, bár a második évadot miután átvette tömbé, ha azóta valahogy kicsit lejjelent. Zseniális társadalomkritika volt benne, igen, ott a 45. résznek. Hú, az zseniális volt, amikor a kis Little Pony csillámporosat fingott, az valami eszméletlen volt. Na jó, My Little Pony, de én lehet, hogy valami rosszat fogok megnézni, akkor az a félelmem, és hogy kinek melyik a kedvence, azt is. Jó, az az egy rész, amit végig killodok nekem az. Várj, egy gyorsan le, és My Little Pony. Pony, ez majd, így van, vagy Pony? Keresek, mert én már láttam belőle. Nem jelent, hogy tudom ilyen jól. Hogy most beírtam az Anchor, hogy My Little, de mindenféle pornója. Ez olyan, mint amikor le akarom mindig tölteni az Autodesk Maját, és beírom, hogy Maja. Ja. És most volt is egy olyan, hogy a reklámfilmhez kell tejet csinálni. És akkor csináltam tejet, és akkor mondtam, hogy figyelj már, csináltam tejet, érdekel? Hát, nem hiszem. De nem, Majában csináltam. Gyerekek, van elbukva. Varázslatos barátság, nekem a Series 3, ez van meg. 1080p-be. De nem, ez a Series 2, a varázslatot barátság. Hát mindegyik ugyanaz. Én csak 4K-ba fogom megnézni, ne vigyázz. Én mindegyik varázslatot barátság, de ugye vagyok. Amúgy figyelj, már pont az jutott eszembe, hogy mondtátok, hogy ugye most 65 mm-en megy a szalag. Szerintem és hogy miért nem menőzik egyik mozi a másiknak, hogy mi nem 65, mi 105-tel nyomatjuk, mert már az LG csinált 8K-s tévét. Mert azt elektromikroszkóppal kéne vizsgálnod, hogy észrevedd a különbséget. Hát akkor is lehetne vele menőzni. Ez olyan, mint az LG, hogy 4K helyett 8K. Pó! Ja. Micsoda, az 8 mag, ez az, ú! Srácok, figyú, csináljuk azt, hogy mindenki tudja, hogy ugyanarról beszélünk, az én kicsi pónim Encore-on fönt vagytok egyébként mindenki? Abszolút, én már tölteni. Fent vagyok. Sziátalán. Mindent megveszek. Jó, oké. Okay. Akkor Peti, légy szíves, vedd meg a második évad első részét. Úgy fogod megvenni. Kaveri. Fönt van DVD-ripig X64 Starless-be, jó? Úgy vedd meg, légy szíves. Kaveri. Tőzd le a torrentet és húzd be ide, hogy mindenki ugyanazt kapja meg. Ja jó, oké. De nekem 1080-at adjál, mert ha szart nézek, legalább legyen minőség. Ja, és HD legyen, az biztos. HD legyen? Én nem nézek szar minőségű kis csillámpónikat. Viszont adom a harmadik évadot, ja de várj, ez csak angol nyelven van. Lehúzod itt az arányomat ezzel a szar My Little Pony-val. Jó, figyú, ez én arányomat fogjátok amúgy is, mert hogy akkor behúzom, de ez csak angolul lesz, az viszont nem biztos, hogy úgy ülnek majd a poénok, na mindegy. De nyomjad a second egyet, hát nem maradjuk le, hát ha megtetszik, akkor az elejétől ott kell lenni. Ez az, kezdjük. Elejétől. Persze. Na hát kéne egy felhozatal, hogy most igazából mi a szart is nézek, lehet nem lesz, de reméljük, hogy lesz. Hogy tudom? Ja, fánk. Akkor tényleg ugyanazt a részt nézzük. Jó. Hát igen, figyelj... nyomjad be a torrentet ide a közösbe. Pszt, nem azt a videótéka címét fogom. Igen, a telefonszámát. A izért linket be, légy szíves, a DVD Express-en az izé eladó telefonszámát. Figyelj már, vannak még videótékák? Nem tudom. Vannak, te sorra vannak. Vannak, az a csoda, hihetetlen. De mert hogy én annó emlékszem, hogy kölcsönöztem is egyszer egy VHS-t. Bedobtam közösbe. Elvileg. Ha lenne normális Brulér kínálatuk, és nem menne ilyen szaráron, mármint úgy, viszonylag szaráron, normális áron tudnád kölcsönözni a Blu-rayt, nem egy-két mozi egy áráért, akkor szerintem simán lenne jövő és én járnék. De olyan rosszul van árazva. És srácok, ez az én kicsi póním. Mi a de most, de most nem úgy volt, hogy a szezon 1-et teszed? Akkor miért a szezon 3-at küldjél? Bocsi, valami félrement. Aha. Az meg már elkezdtem lesz. Nem mindegy, én is. S3 mindegy, epizód. Nézzük le meg ezt, jó? Aztán kész. De jó, de ez angol? Aha. Fog ez indulni. De akkor szinkronon nem tudunk röhögni. Máján, Geri, nem jó. De eredeti nyelven, aztán megnézzük szinkronosan is, persze. Jó, de én szerintem felirat? Csak eredeti nyelven nézzük, mert elég borzalmas lesz szerintem így is, tehát nem kell fokozni. Meg ő szerintem egyébként csak eredeti nyelven van, hozzáteszem. De hát. Még érzem, de van felirat? Nem tudom. Nem inném, hogy egy mesébe annyira bonyolult angol lesz, mint a Kalambóba. Tehát nem inném, hogy... Vagy a izé, mint a mi volt az Inception-ben, álom az álomba is. Akkor... Igen, tehát hogy oké. Nem maradsz lesz, gyanítom semmiről. Micsoda film volt amúgy az eredet? Na, ja, csak meg lesz a 20 perces outro. Ja, én is azt nézem amúgy, hogy már 20 percet lassan... Ez lett a védjegyük. Egyébként szerintem nem tudjuk befejezni, mert úgyis utána fognak jönni a legjobb dolgok. Igen, csak a legjobb dolgok, amikor a feleségem bejön és mondja, hogy idő van. Mi a magyarul is. Jelöld. De nem úgy jön ám, hogy kicsim, hanem, hogy jelöld, Kóveri vacsora, hallod. Hallod, Kóveri, gyere ki, a két pofont lehoztok, hogy végez. Hallod, Kóveri, kész egyet fonákkal? Én nem találom. Holnap megyek érted, Geri, tenisz. Jó, 6.45. 6.45, ott leszek. El fonákról jutott eszembe. Nekem is. Úristen, képzeljétek, voltunk kétszer teniszezni, és teljesen belelkesedtünk, már nézegettünk a szezonra fedett éves bérletet, jó, ilyen 110 ezer forint fejenként, hozzáteszem, tehát hamar rájöttünk, hogy inkább úszni járunk majd télen. És igazából de jó kis testmozgás szerintem. Kérlek tehát, szépen, hogy... én a Alex, láttad Alexot már, meg gondolom, találkoztál velem is, hogy ilyen testesebb alkatú vagyok, de én képzeled, én 2 évig teniszeztem. De egy nagyon jó sport, most legalább. Amúgy, komolyan mondom, elképesztő sport. Mondjuk a térdemre fájdalomcsillapítót szedek, mert ilyen kemény úgy bírom, tudod, hogy így szokták mondani, tudod, az ilyen focistek, hogy tenisz, buzi sport, és akkor így mondanám nekik, hogy azért Garroszom, mikor már a negyedik szettet nyomott 3 órája, és még mindig 200 kilométerrel adja a tenyerest a Nadal, na, amikor te már lég leesel a pályáról, kedves testépítő barátom, na akkor buzizál. Az a sztori, elmentünk legutóbb, és játszottunk, meccset játszottunk egymás ellen, és vezettem, és hát hogy beszélgetünk közben, hogy hát igen, azért ez izé, milyen úri sport, meg minden, tudod, és a mellettünk lévő pályán ilyen nyugdíjasok, de ilyen jó módú nyugdíjasok, meg jó módú fiatalok, tudod, az ilyen 10 reggel 7-kor megyünk, reggel 7-kor fullon. És 13 pályából 13-an aktív játékok, bármikor odaérünk. De tényleg. És akkor tudod, ez az tipikus 7 éves gyerek, aki apuka az irgalmatlan BMW-vel hoz magántanár mindent, tehát tudod, ez a közeg, és akkor játszunk, így átmegy, mit tudom én, adok egy jó szervát, félremegy, és a Geri egy olyat rage-el, de egy olyat rage-elt, hogy a büdös édes lyuk. De tudod, reggel van hajnal, és így, tudod, ide a pitty-puty, mindenki leáll, és egyszer csak egy hang, na! Elnézést! Tudod, na, a két izé lakótelepi sútyó megérkezett az úri tanisztit, izé. Elszúrja. Ha megtanulod az alapokat, amúgy tényleg tök könnyű játszani. Nagyon jó. Jó, persze. Azon a szinten, ami mi játszunk, azon biztos nagyon könnyű. Hát Geri az úgy játszik, mint hogyha tollasozna, tudod, hogy itt csuklóból. Vagy mint hogy valami nagy pingpong izé meccs lenne. Ez nem igaz! Dehogy nem. Na, de tagadja. De tagadja. Na majd holnap meglátjuk. Jó van. Na jó van, srácok, tegyük el magunkat. Nekem nem a szám jár. Helyette majd a tettek beszélget. Na jó van, kösz még egyszer, hogy itt voltatok. Szevasztok! Sziasztok! Csáu, csáu!